Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Det er påske, så derfor er det her program optaget på forhånd. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi har strikket en menu sammen, der måske kan konkurrere med de ord, der lyttes til lige nu rundt omkring i landets kirker. Det er nemlig sådan, at flere folketingspartier ønsker at lave om på økonomien i folkekirken. Sådan alle de danskere, der bare betaler skat, men som ikke er medlemmer af folkekirken, ikke længere skal være med til at finansiere forkyndelsen af det evangelie, som de ikke tror på. Det diskuterer vi om en lille halv time med SF's kirkeordfører Trine Torp og DF's Christian Langballe. Men nu skal det handle om epoker i dansk politik. Dette er Radio 24/7. Danmark befinder sig nu i den syvende epoke af sin politiske udvikling. Det er den epoke, hvor vi rydder op efter finanskrisen og laver reformer af dagpengesystemet og velfærdssamfundet. Men nu er vi ved at løbe tør for benzin, og epoken er ved at rende ud. Reformtempoet er gået voldsomt i stå. Hvilke problemer skal vi nu løse, og kan politikerne overhovedet løse det? Og samtidig så ser vi, blokkene er gået i opløsning. Der er faktisk kaos i det politiske hoved. De svære spørgsmål, de svæver over dansk politik. Ja, sådan skrev Berlingskes politiske korrespondent Kasper Kildgaard Sørensen her for nylig. Og velkommen til dig, Kasper. Tak fordi jeg måtte komme. Du er ikke ene om at se et skred i dansk politik. Hvad er det, du ser? Det, der er min pointe, det er, at nogle af de politiske temaer og parlamentariske strukturer, som sådan har været definerende for dansk politik de sidste pø om pø 10-15 år, synes at være gået i en form for opløsning. I den analyse, som jeg har skrevet, så prøver jeg ligesom at lave det, jeg kalder, og som jeg indrømmer, en hurtig grovsortering af moderne politisk historie og dele det op i mindst 7 epoker, som jeg skriver. I den første epoke, der fik vi demokratiet. Der var forfatningskamp, der var påskekrise, der var magtspredning. I den anden epoke, der begyndte vi at tage hånd om de fattige. Det var stavning, det var socialreformen, velfærdsstatens spæde moralske skridt. I den tredje epoke, der var vi i krig. Hvad gør et land, når man er besat? Hvem var på den rigtige side, da fjenden kom, og hvad gør vi ved dem, der ikke var? I den fjerde epoke, der begyndte vi at bygge velfærdsstaten. Efterløn, folkepension, krav, anker og nogle af de store socialdemokratiske statsminister. I den femte epoke, der begyndte vi at sætte grænser for det, vi havde bygget i den fjerde epoke. Vi måtte lave en kartoffelkur, som det hed, og vi afskaffede det, der hed den automatiske dyrtidsregulering i den offentlige sektor. Det var Slytter, ja. Og også Nyrup og Lykketoft i 90'erne. I den sjette epoke, der begyndte vi at stramme udlændingepolitikken, og vi tog med den store velfærdsaftale de første skridt i retning af at håndtere den udfordring, som den stigende levetid udgør for den danske velfærdsstat. Og i den syvende epoke, der, som er den, vi er i nu, og som vi måske argumenterer for, er på vej mod sin afslutning, der har vi ryddet op efter finanskrisen med reformer af snart sagt alt, der lader sig reformere. Og det, der ligesom er min pointe, det er, at hvis man kigger på det, der har været et form for definerende politisk tema de sidste, som jeg siger, 10-15 år, som har været at skabe balance på de offentlige finanser, fremtidssikre velfærdsstaten, udvide arbejdsudbuddet, sænke skatterne, reformere overførselsindkomsterne, gøre velfærdsstaten klar til den moderne, kompetitive verden, synes politisk såvel som økonomisk at nærme sig en form for afslutning. I hvert fald så kan man jo se, at politisk reformtempoet er gået voldsomt af i den her regeringsperiode. Stort set alle partier, i hvert fald dem, der er store og definerende, har forladt det spor. Og det er faktisk ikke kun politik, det er også økonomi. Hvis man ser på nogle af landets allermest fremtrædende økonomer, så taler de om, at de her arbejdsudbudsreformer, som har været sådan et tværgående tema i det politiske maskinrum, at man kan ikke gøre det 2 gange, og man kan ikke gentage noget, der bare kommer i nærheden af det, som vi allerede har gjort. Hvad skal vi så have? Skal vi så have dagpengeperiode på 1 år? Skal vi så arbejde, til vi bliver 80? For nu at sige det lidt populært. Så politisk og økonomisk synes den epoke, som vi har været i, at løbe tør for benzin, og vi synes på vej mod noget nyt. Og min pointe er så, at det folketingsvalg, som vi nu med hastige skridt nærmer sig, og den indflyvning, vi har fået hertil, afspejler, at det er meget uklart, hvad er det for noget nyt, og hvordan skal partierne og politikerne agere i det nye? Og det er vel også noget mærkeligt noget med, at politikere normalt ville kunne sige frem mod et valg, at hvis økonomien går godt, arbejdsløsheden er lav, så går det godt, og så er folk glade. Men folk har aldrig været rigere, og de er helt vildt utilfredse. Og det synes jeg er en helt fantastisk pointe, og jeg har på det her lille stykke papir her med, der har jeg skrevet paradoks, og så har jeg skrevet et stort udråbstegn. Og det, som er paradokset med et stort udråbstegn, det er netop det, du taler om der, at hvis man ligesom kigger på den situation, som Danmark, det danske samfund, står i, så er der har aldrig været, i vores nations lange historie, har der aldrig været så mange mennesker i arbejde, som der er nu. Hver eneste dag, vi vågner, og sådan har det været de sidste 4 år, der er flere i arbejde, end der var dagen før. Vores vækst klarer sig godt. Boligpriserne har været stigende. Formuerne har været stigende. Der har aldrig været så få på offentlig forsørgelse. Hvad borger det for, hvis man tænker traditionelt politisk? Det borger for et rimelig stabilt politisk klima. En regering, som, hvor den gode økonomiske udvikling, den smitter af. Det vil være sådan en traditionel måde at tænke på. Men hvad er det, vi ser? Vi ser et parlamentarisk system med 12 partier, flere end der har været i meget, meget lang tid, med 5 selverklærede statsministerkandidater, med blokke i opløsning, med ultimative krav på forsiden af aviserne nærmest hver eneste dag, altså et politisk parlamentarisk klima i opløsning. Og det er et paradoks i forhold til, hvor stabil situationen er i landet. Men det er jo ikke sådan, at Danmark er en ø på den måde, at det er noget helt usædvanligt for Danmark. Det ser vi jo over, altså de fleste af de vesteuropæiske lande, altså nogle steder går det lidt bedre og alt det der med økonomi, men det går sådan set på de der parametre ganske okay. Hvad er så din forklaring på, at vi er på vej mod sådan en opløsningstilstand? For det første så har du ret, og det er også en del af pointen i analysen, og det er sådan set også bare for, altså det som jeg siger, hvis nogen skulle ikke have opdaget det, det er, at vi behøver ikke at tale om gule veste i Paris og Donald Trump i USA og Brexit og hvad vi ellers, og Sverige, som havde svært at danne en regering, og Belgien, der måtte leve uden i månedsvis. Vi behøver ikke referere til alle de her ting, fordi vi kan bare kigge på os selv, fordi nogle af de opløsningstendenser, som vi ser andre steder, ser vi også i Danmark. Hvad er så forklaringen, spørger du? Og det er jo det, som jeg siger i analysen, det er meget svært at sige, hvad forklaringen er, og det tror jeg også er en af forklaringerne på, at man ser det politiske system være så famlende, som det er lige nu. De store partier, mange partierne være så famlende, som det er nu, i en søgen efter, hvordan placerer man sig i det, man så kunne kalde for den 8. epoke. Men det er klart, at når man taler med toppolitikere over en kop kaffe, og når man, hvis man selv bevæger sig rundt og taler med mennesker, man møder, og mennesker, man kender, så er det i hvert fald min analyse, at der er i både den danske befolkning og mange andre befolkninger en desperation, en fortvivlelse over nogle af de ting, der sker. Jeg peger på globaliseringen, som er meget svær at opfange i en eller anden klassisk vælgermåling over politiske temaer, men som jo alligevel har, altså, vi står i en situation, hvor at arbejdsmarkederne potentielt pludselig kan forandre sig meget hurtigt, drevet af en teknologisk udvikling, drevet af en globalisering. Jeg tror, der er mange, som ikke taler 5 sprog, og har verden som sin arbejdsplads, og ser den frie bevægelighed som et ubetinget gode, som kan være i tvivl om, hvad er vores fremtid, og som kan blive utrygge over nogle af de ting. Og så er det klart, at klimaspørgsmålet for så vidt også hos nogen fremmer en form for fortvivlelse, og for politikerne, de danske politikere, en form for søgen efter, hvordan står man i et spørgsmål som det, som på den ene side optager så mange mennesker, og på den anden side er globalt i simpelthen sin allerrenøste essens. Er det ikke sådan et uenighedsteater, der bliver sådan, sat strøm til i virkeligheden, fordi at der er nogen, der har interesse i at skabe konflikter, skabe grøfter. Fordi når man sådan kigger på, hvordan den politik, der er blevet gennemført, så er der sådan et meget stor konsensus om, hvad der skal ske. Selv det her klimaspørgsmål, som jo er kommet på dagsordenen, jamen, du nævner det også selv i din artikel, jamen spørgsmålet er, om skal vi have en vindmøllepark? Ja, det skal vi, og vi skal nok også have to, og hvor hurtigt skal vi have dem, og så videre. Skal vi have elbiler? Ja, det skal vi. Skal vi udfase, fossile brændstoffer, og så skal vi have noget, nogle vedvarende energikilder? Ja, det skal vi. Der er jo ikke nogen modstand imod det. Der kan være forskellige veje derhen. Men der er jo ikke uenighed om det. Der er heller ikke en stor uenighed omkring, i hvert fald blandt de store partier indtil nu, at der skulle have været en reform. Nu er de, skal man sige, de laveste frugter, de er høstet, og der kan ikke komme så meget. Men der er jo stadig partier, der mener, at vi skal reformere samfundet. Der er også partier, som mener, at velfærdssamfundet skal udbygges meget mere, selvom vi har reformeret det. Mm-hmm. Så der er jo en splittelse, der er mange veje, kan man sige, men man kan sige, de store partiers tid er måske ved at rende lidt ud. Ja, men det er jo en del af pointen, og du har jo helt ret i, at der er jo nogen, der har en interesse i at tale de uenigheder op. Sådan er politiks anatomi, og har vel alle dage været det. Men der synes jo at være et publikum for det. Der synes at være en vælgerbase for det. De store partier har det svært, for eksempel Venstre har det svært. Vi ser ved det her valg alene, Klaus Riskær, som på rekordtid kunne samle de underskrifter, der skal til, måske brugte han en smutvej eller to, men det gjorde han. Vi ser Nye Borgerlige, som er, står til at komme i Folketinget. Vi ser Alternativet, som vel stadigvæk kan betragtes som nye, i hvert fald er de opstået på et artikuleret oprør med politik, sådan som det var. Det samme var den brændsel, som Liberal Alliance fik, da de var et nyt parti. Det var det samme, så der er jo en enorm folkelig opbakning til det her, og det er måske også det, som er slående, altså i forhold til, at du har jo helt ret i, at den måde, som vi har drevet samfundet på, er jo præget af konsensus. De fleste danskere synes, at velfærdsstaten er en fuldstændig vidunderlig ting, som vi skal værne om. De fleste danskere synes, at der skal være en stram udlændingepolitik. De fleste danskere synes, at vi skal lave en grøn omstilling af det danske samfund. Men når jeg bruger de fleste danskere synes, at EU er udmærket, men vi skal ikke have mere af det. Når jeg bruger det udtryk desperation, så understreger det jo også, at på trods af det, og på trods af de ting, vi gør, så er der jo stadigvæk øjensynligt et krav for vælgerne om, at det hele skal ske hurtigere, og der er en tvivl om kan politikerne løse de problemer, som vi står med. Og det, som så vil være min sidste pointe i den sammenhæng, det er jo, at det er jo ikke kun de nye partier, vi ser det her hos. Vi ser det også hos de gamle partier, der forsøger at være noget nyt. Hvis vi lige prøver at kigge på Det Radikale Venstre. Hvem er Det Radikale Venstre? Det Radikale Venstre er et parti, som har siddet i magtens inderkammer i store dele af det moderne samfunds opbygning. De har taget et stort medansvar for at forme det Danmark, som vi har i dag. De har været i regering i store perioder af moderne Danmarks historie. Hvad går de til valg på? En systemkritik. Hvis du ser Venstre, hvad går de til valg på? De har jo flekset mellem, skal vi være EU-positive, skal vi være EU-skeptiske, skal vi gå på to ben i udlændingepolitikken, eller skal vi mest af alt fokusere på det ene ben? Hvilken form for økonomisk politik skal vi have? Skal vi være det, som de kaldte grønne realister, eller skal vi have 1 million elbiler, uden at kunne svare på, hvor det skal komme fra? Så de gamle partier forsøger jo også at være noget nyt, og det er der, at man ser oprøret være bredere end bare nogle små partier. Så vil jeg da stille jer et spørgsmål, faktisk til jer begge to, altså fordi du er jo også kommentator, analytiker, Kort. Altså det, vi har set her det sidste periode i Europa, ikke, det er faktisk, det man kan sige, de gule vester, den der sådan helt massive modstand mod globalisering og nationalistisk indstillet til det, og EU-had. Det er jo faktisk også toppet. Slovakiet har valgt en EU-venlig linje, og Dansk Folkepartis målinger rasler ned. Er det ikke ligesom om, at den der sådan højrepopulistiske anti-establishment, anti-EU, anti-globalisering har toppet? Fordi det, og det kan man sige, det er jo protestbevægelser mod, at man føler afmagt i forhold til, jo, at de politiske systemer ikke kan gøre noget. Jo, men hvad træder så i stedet? Ja, det ved jeg ikke. Det er det, jeg spørger jer to om nu. Men det, jeg mener, det er, at så er der noget andet anti, som træder i stedet. Jeg tror for det første, man skal huske, ja, Dansk Folkeparti er ved lidt, ved ret meget i målingerne, som tiden er nu. Nye Borgerlige står så altså til gengæld til at komme i Folketinget. Det, som man skal passe på med at aflyse det, vil jeg godt gøre meget klart. Men det, som man jo så ser i fald, at du har ret i det, det er jo så bare, at man ser noget andet anti vokse op. Man ser nogle af de, hvad kan man sige, mindre oppositionspartier, Morten Østergaard, som er anti-Dansk Folkeparti, anti-Mette Frederiksen og Lars Løkke, som ifølge ham bare vil have magten for magtens egen skyld, osv. Så Alternativet, som er anti den måde, dansk politik har været på. Vi ser Enhedslisten, som pludselig ikke længere vil have sig ud af EU. Hvad er det for noget? Det er jo fordi man ser, at de har set konsekvenserne af Brexit, og tænker sådan, okay, det som vi for måske et år, halvandet, to år siden troede, var det nye kom il faut i dansk politik. Man skal være EU-kritisk. Så fik britterne deres vilje. Man ser britterne være i en svær situation. Og så siger Enhedslisten, den utryghed, som det kan skabe, det må vi hellere reagere på. Vi vil ikke længere ud af EU. Vi tog fejl. Hvad siger du, Kåre? Ja, eller også så har EU, eller så har Enhedslisten jo set, at de skal have en anden platform i en folkebevægelsen mod EU. Altså, og måske også indset, at EU er en ramme, hvor man faktisk kan få meget socialistisk politik igennem, eller i hvert fald noget regulering igennem, som man gerne vil. Det har måske været en modningsproces. Jeg er ikke helt sikker på, at det kun er Brexit. Men Brexit har jo i hvert fald gjort, at folk har ligesom måttet se, er det virkelig vejen frem? Ja. Det er kaos der. Ja. Og så vil jeg også sige, at Brexit har måske også været et projekt, som er drevet meget højre nationalistiske kræfter, som Enhedslisten måske har haft lidt svært ved at identificere sig med. Det, jeg godt kunne tænke mig at få med i analysen her, det er måske også det, at vi lever i en tid med sociale medier, hvor man kan mobilisere meget hurtigt om idéer, om partier, om personer. Altså i gamle dage var det jo umuligt at trænge igennem medierne med et nyt politisk projekt. Det er altså blevet meget nemmere, hvis idéen er den rigtige, personen er den rigtige, og tiden er den rigtige. Det synes jeg, altså den der atomisering af politiske partier. Nu har du delt tiden op i epoker. Man kan sige, vi har sammenlignet jo sidste valg meget med 73-valget. Måske er det her valg tættere på 73-valget, eller det måske været 73-valget i to tempi, fordi vi formentlig får et nyt parti ind i Folketinget. Og de gamle partier vokser ikke selv. Et parti som Socialdemokratiet, som jo har haft 4 år til ligesom at sætte sig i som man siger, køre sig stilling som det store og alt omfavnende regeringsparti, jamen, de står jo ikke til at få nogen særlig store fremgang. Det gør de jo ikke. Og den blok, der står og skal tage over efter 4 år med atomisering i blå blok, jamen der er jo ikke noget samlet rødt blok. Så splittelsen i vores politik, i vores politiske system i Danmark, ja, den er på en anden måde, men vi kan jo bare kigge til Sverige, hvor der er stor splittelse. I Norge er det også meget splittede koalitioner. Mm. Tyskland har fået mange nye partier. Mm. I Frankrig synes jeg er en lidt anden sag, fordi det er måske også en anden komponent, jeg vil hive frem. Det er anti-autoritarisme. Altså, man er anti-autoritær. Man tror ikke på politikerne, som du selv fremhævede, Kasper Gildgaard. Man tror ikke på politikerne, og man har ikke den tålmodighed, som vores bedsteforældre og oldeforældre måske havde med politikerne, fordi man sagde, jeg lever i en tid, hvor jeg kan mærke fremgangen. Hvis ikke vi får fremgangen hurtigt nok, jamen så reagerer vi i stemmeboksen. Og jeg tror, du taler ind i noget af det, som der også er mange politikere, som er meget optaget af. Jeg drak kaffe med en toppolitiker, som jeg ikke skal nævne ved navn, men som sagde noget meget klogt, nemlig at det kommende valg bliver det første i moderne politiks desperate kamp for at overbevise vælgerne om, at politik stadigvæk er det sted, man går hen for at få løst sine problemer. Og det synes jeg vedkommende har meget ret i. Altså fordi hvis man ser på den grovsortering i epoker, jeg har lavet, demokratiet, kunne man politikerne gøre noget ved det? Ja, de kunne indføre det, hvis de kunne få kongen med til det. Det kunne de så. Hvis man ser på Stauning, kunne han gøre noget ved, at vi havde fattige mennesker i Danmark? Ja, det kunne han jo så. Og videre op igennem historien, da finanskrisen kom, kunne vi gøre noget ved det i Danmark? Ja, vi kunne jo stramme. På overførselsindkomster. Vi kunne sænke skatter, vi kunne lave vækstplaner, vi kunne gøre sådan nogle ting, hvilket jo vi kan se i dag har virket. Vil mange økonomer i hvert fald sige, at vi har øget arbejdsudbuddet med 250.000 personer og BNP med mere end 250 milliarder siden år 2001, viser tal fra Finansministeriet. Og spørgsmålet er så, hvis vi har ret i, at de her temaer, som vi taler om, klimaproblemer, globaliseringens bagsider, det vil altså i form af masseindvandring, voldsomme forandringer af arbejdsmarkedet, drevet af en teknologisk udvikling og en verdensøkonomi på speed. Givet vi har ret i, at det bliver nogle af de temaer, som folk kommer til at være optaget af, folk kommer til at være bekymret af, folk kommer til at kræve løsninger på i fremtiden, så er det jo et spørgsmål, kan politikerne gøre noget ved det på lige fod med, hvad de har kunnet i tidligere epoker? Eller er verden i dag så global? Er markedskræfterne i dag så stærke? Er globalisering nu så voldsom, at det er sævet ud af den politiske magts hænder? Og vil vi se det komme til udtryk i form af en endnu større fortvivlelse? Men er det ikke sådan også, når du taler med politikere, at når de ikke er på, at så er deres afmagt, det er faktisk også deres eget største problem. Men det er klart, man kan jo ikke gå til valg på at sige, vælg mig, for jeg er afmægtig. Mm. Og derfor siger de det ikke. Præcis. Men det er jo et reelt, altså Steno, det er jo et reelt tema, altså afmagt. Og spørgsmålet er, skulle vi have, det kan godt være, det er naivt, men skulle vi have en politisk samtale i Danmark, hvor man også nogle gange kunne tale om den form for afmægtighed, fordi der er jo nogle ting, som er svære. Det kan da godt være, men jeg tror, altså det vil jo være svært at have en valgkamp, der handler om, jeg har ikke nogen magt, stem på mig. Det vil ikke være svært, det vil være umuligt, men derfor er det jo stadigvæk reelt. men jeg kan da ikke lade være med at tænke på, at det, som man også kan se i målinger, det er, at klimaspørgsmålet fylder meget mere, end det nogensinde har gjort hos et meget bredt udsnit af vælgerne. Det er så til gengæld også måske det problem, som for eksempel danske politikere har absolut sværest ved overhovedet at gøre noget ved. Mm. Og derfor begynder folk at sige, jeg tror simpelthen slet ikke på de politiske systemer mere, og selvom vi aldrig har været rigere, end vi er nu, hvad nytter det så, hvis vi kun har 12 år tilbage, inden at det er for sent? Vi har stadigvæk en høj valgdeltagelse i Danmark, så man skal selvfølgelig passe på med. Men der er sådan en demokratisk der undergangfølelse, ikke? Ja, altså det er jo det, og man skal selvfølgelig ikke... man kunne jo også se det, vi ser nu, i politik, altså det opbrud, de nye partier, den, omvæltning af, hvor ligger tyngdepunkterne henne politisk, det kunne man jo også se som en positiv vitalisering af demokratiet, og det er det jo for så vidt også, nemlig at demokratiet igen viser sin evne til, når der er et behov, en frustration, et ønske i befolkningen at opfange det, og lade det få parlamentarisk repræsentation, så sådan kan man også se det. Og vi har stadig, som jeg siger, en høj valgdeltagelse, så det er jo ikke sådan, at folk har vendt demokratiet ryggen, men derfor så tror jeg stadigvæk, at det er et tema, som vi vil komme til at tale meget om, og jeg kan i hvert fald sige, at det er et tema, som optager mange af de politikere, som snart skal møde danskerne i håbet om at få deres stemme. Meget enige, og så vil jeg også tilføje det her med, at vi diskuterer ekstremt meget politik, også sammenlignet med for eksempel andre lande her, og der er jo mange temaer, der kan diskuteres. Vi diskuterer, og rammerne bliver hele tiden sprængt, men der er jo partier, som gerne vil diskutere lovgivning på udlændingområdet, der ligger hinsides grundloven. Altså det vil man meget gerne snakke om, men man anerkender ikke de begrænsninger, som EU-lovgivningen lægger ned over tingene. Og så er der jo det her med, altså det kunne man måske også lige tilføje her, by, land, periferien, periferi, hverken i forhold til centrum, altså, som er jo også en enorm motor i, i det, vi diskuterer i de her år, ikke? Som jo er en mærkesag for ikke bare Dansk Folkeparti, men for Venstre og Socialdemokraterne. Men... Jamen, så vil jeg bare lige tage jer begge to. Til sidst, så vil det sige, at der er et reelt håb om, at vi så også får den første valgkamp, hvor vi ikke skal høre om islam og islams forfærdelige indflydelse og frygt, fordi der er faktisk noget andet, der overtrumfer det denne her gang. Vi kan ikke få et valg på udlændinge. Det kan ikke afgøres på det. Det er jo et stort spørgsmål, og det må vi se. Jeg tror ikke, at de mennesker, der måtte være trætte af at høre om dansk udlændingepolitik og islam, de slipper for at høre om dansk udlændingepolitik og islam, men det er klart, at det kommer til at blive... Det kommer til at... Altså, det kommer til at være mange andre temaer også, som kommer til at fylde noget. Og et godt eksempel, nu sidder vi her, den her udsendelse skal sendes skær torsdag, men dagen inden det her blev optaget, der var Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen i deres første duel. Hvad var temaerne? Sundhed, klima og... Pension, ja, hun skulle nu have lige glemt det. Altså ikke udlændinge, ikke islam, som er defineret en tema. Og det er jo klart, det kan jo være en eller anden form for præludium på, at det i hvert fald ikke... Kun af det. Det var så Danmarks Radio, der valgte de temaer, og ikke partierne. Men jeg er ret sikker på, at udlændinge kommer til at spille noget. Men Socialdemokraterne vil jo gøre, hvad de kan for givetvis mindre, end det har gjort. Det tror jeg også, du har ret i. Og jeg tror, de vil neutralisere den debat som mest muligt. Ja. Tusind tak skal du have, Kasper Kildegaard. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Ditte Okman. Jeg er vært på Radio 24/7. Det vi taler om. Hvis folk ikke kan lide sladder, så skal de bare lade være med at tænde for det. Altså, jeg tvinger ikke folk til noget. Læste I den der meget spændende historie om to mænd, der havde givet hinanden et blowjob i en svømmehal? Det er jo interessant, det sport med Viborg, det her, ikke? Fordi hvis det bare havde været hernede i Sauna-Indre-København, så var det jo business as usual. Ja, altså i det, vi taler om, så taler vi både politik, erhvervsliv, vi taler kongehus, vi taler også alt det kulørte, og så har vi også faldt i de rigtig skifrige ting. Jeg har et par bud på, hvem det kunne være. Det kan jeg nok ikke sige i radioen. Jeg er dronningen af sladder. Vi lytter hver fredag fra kl. 14.05 til kl. 16. Og luk røven. Her på Radio 24/7. Får vi en rødlig regering efter valget, så skal folkekirkens økonomi til et serviceeftersyn, så meget nemt kan munde ud i, at det kun bliver folkekirkens medlemmer, der alene skal betale for præsternes lønninger, og ikke som i dag, hvor statskassen også indirekte er med til at betale for forkyndelsen af evangeliet. Er det en tiltrængt modernisering, eller er den helt unødvendigt? Det skal vi diskutere lige nu, mens der forkyndes over hele landet. Og til den debat, der har vi så besøg af to kirkeordfører. Det er fra SF, Trine Torp, og Dansk Folkepartis Christian Langballe. Velkommen. Tak. Trine Torp, du går jo ind for den her ændring. Hvorfor er det vigtigt? Nogle gange så kan man sige, det er jo ikke et kæmpe store beløb, vi snakker om. Altså, er det bare sådan en strukturændring? Altså først og fremmest, så er det for at tydeliggøre, hvad der er stat og hvad der er kirke. Og i Danmark, der har vi jo de her ting... Statskirke. Ja, en statskirke, men også en folkekirke. Grundtvig ville jo ikke have kaldt det for en statskirke, han ville have kaldt det for en folkekirke. Og det er afgørende for os, at man faktisk kan se forskel på, hvornår er det staten og hvornår er det kirken. Og for de rigtig mange mennesker, heldigvis er der jo mange mennesker, der er medlem af folkekirken, men der er jo også nogen, der ikke er. Og for dem er det afgørende, at de ved, at om deres skattekroner, de går til for eksempel at bevare kulturarv, drive de kirkegårde, der er, og en lang række af de, hvad kan man sige, fælles goder, som er for os som samfund. Men du siger, at man kan se forskel. Det betyder jo ikke, at man kommer ind i kirkerummet og kan se noget som helst. Det er jo kun noget, man vil kunne se, hvis man er så interesseret, at man går ind på nettet og ser på, hvordan pengene bliver flyttet rundt. Ikke? Ja, præcis. Okay. Altså, det er jo ikke... Nej, det er rigtigt. Der kommer ikke til at stå et messingskilt, hvor der står, det her er finansieret af skatteborgerne, og det her, det er så heroppe ved prædikestolen, der er det finansieret af folkekirkens medlemmer. Men det er jo faktisk et forsøg på at gøre det synligt, i hvert fald i den økonomi, der er. Hvad er det, der går til forkyndelse, og hvad er det, der går til mange af de andre ting? Christian Langballe, det vil sige, en del af din løn, den går til noget andet end forkyndelse, og det du synes, det skal vi ikke lave om på. Jeg synes det er noget, noget pjat og sagligt set fuldstændig absurd at lave det om. Alt den stund, at grundlovens paragraf 4 jo har en pind om, at staten understøtter den evangelisk-lutherske kirke, og det gør den så på den måde. Og så i øvrigt, altså, så har vi de her kirkebygninger. Hvad er de egentlig? Jo, de tilhører ret beset sognene, kunne man sige. Så der betaler man også ind til den kristne forkyndelse. Jeg synes bare, det er en absurd problemstilling, som ikke har noget med noget at gøre andet, end at politikere jo gerne vil ind en gang imellem og sætte nogle aftryk og lave nogle ting om, fordi det elsker politikere, selvom tingene fungerer, men ja, jeg synes, det er pjat. Jo, men altså, der står godt nok i grundloven, at den understøtter, men det står ikke, hvordan. Nej, men det er da principielt og økonomisk, og jo, altså, jeg vil sige, hvis det endelig at hvad staten understøtter i forhold til grundloven, så understøtter den evangelisk-lutherske forkyndelse, den evangelisk-lutherske kirke. Så det er sådan, som det er. Og så kan man altid mene, at det skal den ikke mere, men jeg holder nu fast på, at jeg mener, at det er godt for Danmark, at den paragraf er i grundloven, og at det er godt, at staten understøtter folkekirken, i stedet for at understøtte så meget andet. Lige for måske at synliggøre, hvad vi taler om et beløb, så er det et beløb på cirka 800 millioner kroner, som vi taler om, fordi at alle kirkens udgifter, det er cirka 7,78 milliarder, altså cirka små 8 milliarder i virkeligheden. Og det er det beløb, der direkte kommer fra statskassen hertil, som vi diskuterer, fordi altså, meget andet er jo finansieret af lokale kirkeskat, det er cirka 5 milliarder. Så er der en landskirkeskat på 1 milliarder. Og så er der også nogle andre indtægter, som kirkerne har ved at drive kirkegård og andre ting. Så det, vi taler om, det er altså et statstilskud på 800 millioner kroner, som er et mindre beløb, Trine Torp. Ja, men det, der også er væsentligt for mig, det er, nu siger Christian Langballe det her med, at der står i grundloven, at staten støtter den lutherske evangeliske kirke. Det er jo korrekt. Men der står også i grundloven, at ingen er pligtig til at yde personlige bidrag til nogen anden gudstyrkelse end den, som er hans egen. Og det er jo præcis den formulering i grundloven, som også er vigtig i forhold til det her med at synliggøre sig den del, der handler om forkyndelse, og det er præsternes lønninger. At den må vi, og vi foreslår jo så, at det skal, at vi får det delt op sådan, så at den kirkeskat, man betaler, at den går til det, hvor at de andre ting så til gengæld bliver givet som et bloktilskud. Men det er jo også noget, der hænger sammen med, at altså, i for 60-70 år siden, så var der ikke så mange, der gik op i den her slags ting, men det er jo for eksempel mærkeligt, at borgere af anden trosretning og sådan noget skal kontakte det her system, fordi at man betaler for, at folkekirken administrerer ind og laver opgaver for samfundet. Man kan sige, at altså, samfundet eller staten har jo udliciteret administrative opgaver til folkekirken. Det er da jo den højeste ejendommelige altså, konstruktion. Hvis man ikke var dansker, ville man synes, det var sindssygt mærkeligt. Nej, jeg synes nu ikke, at det er så mærkeligt, men, og det har jo sådan omkring i hvert fald 400 år på banen, fordi det var jo noget, der kom med reformationen, og det vil sige, at civilregistreringen er foregået i folkekirken. Jeg vil faktisk sige, at det er staten, der har taget det tilbage igen. Det kunne man lige godt argumentere for. For ret beset har det jo ligget ude i kirken. Så kan man altid diskutere historie. Jo, men vi har den historie, vi har. Og vi har også den folkekirke, vi har. Og folkekirken er altså præget af sædvaneret og præget af historien, er formet af historien. Det er ikke en ordning, der er blevet til med en lineal. Man har sat sig ned med en plantegning og lavet nogle streger på et stykke papir, hvorefter man så har sendt det over i forvaltning, og så kunne de forvalte derefter. Det er noget, der er blevet til i historien, og derfor har vi den folkekirke, vi har. Og jeg synes jo, at lige præcis fordi det er sådan, så er folkekirken faktisk god, fordi den er blevet formet af historien. Det er noget, der har noget for sig. Og der mener jeg da bare, at det skal staten selvfølgelig støtte, fordi jeg tror, at Danmark uden det åndelige fundament, som kristendommen er, også i forhold til folk, der kommer udefra, også i forhold til folk, der har en anden religion, at det er godt at blive påmindet om, at det her, det er altså det åndelige fundament for Danmark, det er faktisk kristendommen. Men det, og det står jo oven i købet i regeringsgrundlaget, som du jo så ikke har noget med at gøre, men alligevel, og det er der jo nogen, der har noget imod. Og det er jo for eksempel, altså for ikke så lang tid siden, synes jeg faktisk, det var ret morsomt at høre, at det var en stor debat på et præstekonvent, at det kunne man altså ikke have, at det stod i et regeringsgrundlag. Det var utidig indblanding. Og når præsterne ikke vil have, at folkekirken og evangeliet og sådan noget er en væsentlig del af vores kulturgrundlag, det synes jeg er ret mærkeligt. Men så kan jeg også godt forstå, at der er opbakning måske i selve kirken til at få det administrative skilt ad. Ikke? Altså det er jo blandt andet det, nu nævnte jeg Grundtvig. Han talte jo ikke for en statskirke, han talte for en folkekirke. Og for os er det her jo, fordi tingene har været sådan i mange år, synes vi jo godt, vi kan lave om på den. Og det er ikke kun af hensyn til dem, som ikke er medlemmer af folkekirken. Det er sådan set også, fordi jeg hører fra rigtig mange aktive i folkekirken, at de ønsker en demokratisering af vores folkekirke. Og at langt flere beslutninger skal træffes derude så tæt på, som menighedsrådene og provst. Det vi taler om her, det er jo i omegnen 800 millioner kroner. Og hvis man nu siger, at der er omkring snart 6 millioner danskere, det vil sige, hvis man så dividerer det beløb op, så er det cirka 130 kroner for alle voksne danskere. Kristne, ikke-kristne, medlemmer, ikke-medlemmer, der er med til at betale for det her. Det er jo ikke mange penge. 130 kroner. Lidt flere, hvis vi sorterer dem fra, som ikke er medlem af folkekirken og børn osv. Men det er jo ikke noget kæmpestort beløb, det her. Nej, det er du fuldstændig ret i. Og det er også derfor, det her er jo en øvelse i at skabe gennemsigtighed i de budgetter, der er. Og det vil sige, at vi ved jo alle sammen godt, at en del af det, som at kristendommen er en del af vores kulturarv, det betyder jo også, at der er en lang række af de opgaver, som folkekirken løser, som er til vores allesammens bedste. Og dem har vi overhovedet ikke noget imod, at de finansieres af den fælles kasse, så at sige. Men når det handler om lige præcis de aktiviteter, der handler om gudstyrkelse, så mener vi, det må være helt på sin plads, at man kan se, hvor er det de penge kommer fra. Men det vil jeg bare sige, det er jo, at det betaler jo kirkeskatten, alle dem, der er medlem af folkekirken, det er jo de 6 milliarder. Altså, det går jo netop til de der forkyndelser, som du taler om. Jo, men det er også derfor, vi ønsker den her opdeling, hvor man kan sige, jamen det der skal gives til, og det skal man jo definere, ja, det er ikke nogen sådan enkel øvelse, man skal jo have det delt op på en fornuftig måde. Men vi vil jo gerne have, at det kommer ud som et bloktilskud. Og allerhelst vil vi gerne, det har vi også haft foreslået i forbindelse med det reformarbejde, der var for nogle år siden, og som desværre blev lagt i skuffen. Gudskelov. Har vi, gudskelov, siger Christian. Men vi vil gerne have haft det, fordi vi kunne godt tænke os at få et nationalt kirkeråd, sådan, så det ikke er kirkeministeriet, der bestemmer over vores folkekirke, men at det er folkekirkens medlemmer. Men er der ikke noget, nu siger jeg kort, at jeg har talt om cirka 130 kroner, altså det siger. Altså, jeg kunne jo også sige, at jeg vil da ikke betale 130 kroner til sådan en tvangsudskrivelse til Enhedslisten. Altså, hvis det er det, jeg, altså, det er jo sådan lidt det, det er, ikke? Man giver til en præst lønning. Det kan godt være, at de laver noget administrativt arbejde også, men det er jo svært at skille, hvornår de forkynder, og hvornår de laver administration. Og så er det så, man har en tvangsudgift på 130 kroner, ikke? Jo, men den tvangsudgift, du har til Enhedslisten, som du kalder den, ja, den har du jo... Der er jo heller ikke beløbet størrelse. Det er da princippet, det vil jeg ikke betale. Ja, det har du så til alle partier. Det er jo også det, der er lidt forskellen, ikke? Og man kan sige, det er jo fordi, at vi grundlæggende mener, at det her med tro, det er en privat sag. Og vi skal være en utrolig meget om retten til at tro. Men vi skal også sikre os, at dem, som ikke tror, at de kan være fri for at betale for det. Det synes jeg simpelthen er noget snak, det der. Fordi der er ikke nogen, der har anfægtet trosfriheden i Danmark. Men på den anden side, så har vi en paragraf i grundloven, der tilsiger, at staten skal understøtte den evangelisk-lutherske kirke. Altså, jeg synes, det er noget snak. Og i øvrigt, så vil jeg godt lige sige, det der med hensyn til, at kirken er kulturminder, man skal understøtte, vel er de ej. Det er ikke fredede bygninger. De er ikke fredede. Det er ikke kulturminder. Det er kirkerum for de menighederne rundt omkring i Danmark. Og det er deres kirker. Det er dem, man betaler ind til. Så betaler man så også til forkyndelsen. Det må, altså, jeg synes, det der, det er en kunstig skænden, som jeg faktisk ikke rigtig forstår. Men altså, jeg tror nok, det er Mette Bock, der fandt på det der på et eller andet tidspunkt, når man skilte ad, som om kirkerne er kulturminder. Det er ikke kulturminder. Man kunne vel også godt sige, at det, der vel egentlig er de generende for sådan nogen som jer, Trine Torp, det er, at altså, lønnen til selve præsterne, det er 1,2 milliarder kroner. Det er sådan nogle som Christian og hans kolleger. Det er dem, der får kønner. Det er vel det beløb, som man kunne sige. Hvis man tager det væk, så er resten, det er jo sådan noget med vedligeholdelse og det ene eller andet osv. Så det er jo 1,2 milliarder, man skal på en eller anden led have finansieret. Det kan man vel godt udskille, Christian Langballe, så man siger, okay, men den, lige nøjagtigt det, der handler om forkyndelse, der er der en særlig kirkeskat. Det tager vi hen over kirkeskatten, så resten det finder vi ud af, og så deler vi budgettet op på den måde. Der. Altså, det er jo ikke, fordi verden den går under, fordi man deler tingene op på den måde. Slet ikke for mig. Men jeg synes bare i det principielle, at det er en volapyk-diskussion. Det synes jeg simpelthen, fordi på den ene side, så er vi forpligtet af grundloven, hvilket jeg synes er en god ting, rigtig godt for Danmark, at vi er forpligtet til at stifte den evangelisk-lutherske kirke, og på den anden side, så diskuterer vi så nu, at vi ikke må støtte forkyndelse. Det er jo en lidt absurd diskussion. Jeg synes ikke, den giver mening. Og der er jo ikke nogen, der anfægter religionsfriheden. Det er jo ikke i Danmark, fordi vi har en folkekirke. Jeg synes bare, det er en absurd diskussion, og det er sådan noget, jeg ved ikke rigtigt. Ja. Jamen, Trine Torp, altså som SF'er, altså, I har jo utrolig mange kvindelige præster blandt jeres medlemmer. Og I er jo også glade for, at staten er meget stærk. Så I må jo være fuldstændig forelsket i den statskirke, vi har her på den måde. Altså, at det er et statsapparat. Det er en del af den offentlige sektor. Nej, vi er faktisk rigtig glade for, at vi har en folkekirke, og vi er faktisk utrolig glade for, at jo flere ting, der bliver besluttet tæt på der, hvor menighederne er, der, hvor folk har et trosfællesskab, jo mere det. Altså, det er faktisk det, vi ønsker, og derfor er det her ikke, det kan godt virke som en lille diskussion, men det er en del af en større diskussion, der handler om os at demokratisere vores folkekirke, og det er vores, de præster, vi har af medlemmer, bestemt også interesseret i, rigtig mange af dem, der arbejder rundt omkring den danske folkekirke. Altså, nu har jeg set, at du har sagt et eller andet sted, jeg tror, det er Kristeligt Dagblad, Christian Langballe, at det her, det er et step på vejen mod at få altså skilt kirke og stat ad. Ja, fordi der er jo i hele baggrunden, det er sjovt nok, det er jo slet ikke noget med det at gøre med hensyn til, hvordan man deler pengene op, men der er jo i hele den her diskussion, så det her, der, man kalder demokratisering af folkekirken, hvilket jo er i virkeligheden det, man gerne vil have en topstyring af folkekirken, fordi man gerne vil have et kirkeråd, hvilket jeg vil anbefale, at man i hvert fald gør alt for ikke at få alt den stund, at en centralt styret kirke, som har fået et kirkeråd, og som virkelig er centralstyret, det er den svenske kirke. Det ser jeg ikke som noget forbillede for noget som helst. Vi har en kirke. Den svenske kirke er jo så også skilt fra staten, ikke? Det er virkelig en modbydelig oplevelse, og den svenske kirke, det vil jeg bare sige. Hvorfor er det det? Jo, men fordi, at den jo ikke har fået løst forholdet. Den er stadigvæk styret af staten, og så har den kirkeråd, og så har man faktisk ophævet de lokale led, som man havde menighedsråd, de er hævet op i noget, der hedder kirkecentre, og så har man lavet en meget centralistisk ordning for mig at se, endnu mere end den var før. Okay. Og er en eller anden mærkelig... Ja, altså, nu er jeg på besøg deroppe. Går ikke ind for centralisering i Dansk Folkeparti? Nej, det gør vi ikke. Vi er glade for, at folkekirken er så decentral som overhovedet muligt. Så lige på det punkt er går ikke ind for centralisering. Jeg går ind for kraftig decentralisering. Nå, det lyder bare som om, du altså er nogle af argumenterne for, at kirke og stat ikke kan skilles ad og moderniseres. Det er sådan noget, det er næsten som at høre sådan, altså, at det er fordi, det er en historisk tradition, og det vil være næsten lige så vanskeligt som at komme ud af EU. Altså, det er jo... Jeg ser bare med skræk på, hvordan... Altså, fordi det, jeg kan se med kirkerådet, der viser sig ude i horisonten, det er, at den der kirkelige elite, som altid er der, den tager patent på folkekirken og gør den til sin egen og bruger den til at udtale sig om alt muligt. Okay. Og det vil jeg bare meget nødig have. Trine Torp, I har simpelthen en hemmelig plan om at ensrette kirken og lave kirkeråd, som skal mene alt muligt. Og det er faktisk overhovedet ikke den svenske model, vi ønsker. Det er faktisk det nationale kirkeråd, som vi ønsker, det er et, der ligesom kan stå for nogle af de fælles anliggender, der er for folkekirken, nemlig økonomi, personale, forhandle overenskomster. Det er i virkeligheden at kunne samle nogle af de ting. I skal ikke mene noget om de fattige børn i Afrika, og hvordan vi skal behandle flygtningbørnene i på Sjælsmark og sådan noget. Slå det sammen med klimarådet. Det, og jeg klimaet og sådan noget. det er ikke det, der er tanken? Eller, nej, eller nej, nej. Altså, vi ønsker sådan set, at folkekirken skal være en folkekirke, ejet af dem, som er aktive i folkekirken. Hvad skal det der kirkeråd lave? Altså, rent administrativ enhed, eller hvad? Det er jo fordi, at en enkelt lille menighed er jo for lille en administrativ enhed til at stå for nogle af de ting, der er med at forhandle overenskomster, personale, administration, økonomi. Det er klart, staten er udmærket. Det er moderniseringsstyrelsen. Men lige nu er det utroligt centraliseret, fordi det er kirkeministeren, der bestemmer. Altså, vi er jo altså meget glade for, at vi kan sidde og diskutere det her, men det er jo ikke noget, der virkelig bliver snakket om, hverken ved kakkelbordene eller i kirkerne eller noget. Altså, men også simpelthen, hvorfor lave noget om? Hvor er det, behovet kommer fra? Jamen, det kommer jo både indenfra og udefra folkekirken. Der er faktisk en del mennesker uden for folkekirken, som ønsker, at det her skal være mere gennemsigtigt, at man skal kunne se forskel på, hvad der er stat og kirke. Og så kommer det også indenfra folkekirken, fra nogle af de mange, som ønsker en demokratisering af vores folkekirken. Så er det jo også på et skridt på vej mod en adskillelse, fordi så har man noget principielt, der hedder, jamen, du betaler for din egen tro, det har staten ikke noget med at gøre. Og så må vi over skatten betale for, at der bliver registreret, hvem der lever og dør, og kirkebøgerne bliver ført. Christian Leibold. Altså, jeg mener ikke, at det er noget, som der altså er noget behov for. Vi har ikke haft delegationer i lange baner til kirkeudvalg. Der har ikke været en eneste. Så jeg vil sige, det er jo ikke lige for ham, fordi der ligger et folkekrav derude om at lave det om. Fordi folk faktisk er glade for den måde, det er på. Og det er også. Og derfor synes jeg bare, jeg ved, når politikere går i gang med, at de, altså politikere kan jo ikke gå i gang med noget, uden at ødelægge en hel del. Er du ikke selv politiker? Jo, men derfor har også været med til at ødelægge temmelig meget. Eller? Ja, det er jo. Nå, ja, det er jo. Er Radio 24 siger, eller hvad? Nej, det er jo gode politikere. Men det kan være, dårlige politikere, gode politikere. Det kan være, der kommer en opstandelse her i påsken. Det håber vi det alle sammen på, hvert år. Nej, jeg har en mistillid til, at politikere skal ind og fifle med ting, som fungerer. Mm. Det tror jeg bare, man skal lade være med. Når ting fungerer, så skal man lade dem være, og så skal man lade dem køre. Jamen, det er også et, if it ain't broke, don't fix it. Hvis man kigger på folkekirkens økonomi, så er der jo under overskud, stort overskud hvert år. Sidste år, så var det vist noget med 240 millioner kroner. Tidligere år har man haft op mod noget, der nærmer sig en halv milliard i overskud. Så det går jo godt for i folkekirkens økonomi. Så det er i hvert fald ikke det er i hvert fald ikke nogen grund til at lave det om. Nej, men der er faktisk også stor forskel på, hvordan de enkelte folkekirker har det. Der er nogle steder, hvor man har rigeligt til at lave det, man gerne vil, men der er bestemt også nogle steder, hvor der er smalhals. Og det kunne man jo også benytte lejligheden af, hvis man får det som et bloktilskud, så kan man måske også lave en lidt mere retfærdig udligningsordning mellem de folkekirker. Men det er jo meget lille beløb, 800 millioner i forhold til de 5 milliarder, der kommer ind på kirkeskatten. Men det er jo kun dem, der går til præstelønninger. Altså, hvis man ser på, hvad der ligger i kasserne rundt omkring i tårnene, så vil jeg sige, der er penge nok. Jeg vil faktisk mene, at man godt kunne sætte kirkeskatten ned. Der er en omfordeling over landskirkeskatten, hvor pengene faktisk bliver. Der er en omfordeling, der gør. Og det fungerer jo i forvejen. Ja, altså, men der er en stor forskel, det må du da være enig med mig i. Er der nogle steder, hvor man sætter kirkeskatten? Jeg ved, at der er meget få menighedsrådsmedlemmer. Liberal Alliance har ikke. Altså, er det noget, der hvor man siger, at vi har simpelthen så mange penge her, så vi sætter det bare ned? Altså, har man hørt om det? Nej, men altså, jeg vil sige, jeg bor selv i udkants Danmark og i et sogn, og jeg har sagt til menighedsrådet, at det er ikke sådan bare noget, jeg åbenbarer her på radioen, men jeg synes faktisk, der er penge nok. Og jeg tror da godt, man kunne diskutere med, om kirkeskatten ikke skulle sættes ned, men det er jo en anden sag, det er jo en lang diskussion det her. Men jeg synes bare, der er jo penge derude, og man kan, hvis man puljer pengene sammen, så er der faktisk en del, der er opsparet midler. Så det er ikke fordi folkekirken mangler penge. Og hvis man lige skulle illustrere, hvor meget betaler man i kirkeskat, sådan gennemsnitsindkomsten i Danmark er ca. 270.000 om året, og det vil sige, det svarer til 2.500 kroner, hvis man har den indtægt. Hvis man har tjener mere, så betaler man så selvfølgelig mere. Og gennemsnitskirkeskatsprocenten er 0,88. Men du har jo også sogne, hvor man betaler 1,1, 1,2. Ja, det er rigtigt. Gentofte, hvor jeg bor, der er det 0,44 eller sådan noget, men der bor jamen, der også er også penge nok. Der betaler jeg heller ikke ret meget skat. Der er også mange vellønnede mennesker, så du kommer til at betale alligevel. Så. Hold da op, der kommer faktisk nogle ting frem, jeg virkelig ikke har tænkt over. Og man kan også sige det, man kan måske sådan afslutningsvis med en debat, det er, at den er fuldkommen overflødig. Folkekirken buner af penge. Det alt går fint. Vi skal bare slet ikke snakke om, hvad der foregår derinde. Ej, det er jo det der med, altså jeg synes jo, jo mere synlighed og gennemsigtighed, vi kan få omkring folkekirkens økonomi, det var blandt andet også den øvelse, som ministeren faktisk lagde op til her for, ja, hvor lang tid er det siden, et års tid siden, at vi om ikke andet får overblikket over det. Og så vil vi jo gerne have diskussionen af, kunne vi skrue det her system lidt bedre sammen, sådan, så det er lidt mere tydeligt, hvad der går til hvad. Trine Torp, du er jo fra SF, og jeg har altid synes, at det var noget enormt interessant ved SF. Det var det her socialistiske parti, som jo gerne vil have staten til at bestemme her. Og så har der altid været en enorm overrepræsentation af kvindelige præster i det der parti. Du er faktisk, jeg tror, den første, der vi sidder og diskuterer, men der ikke er teolog, og det er jo der i. Altså, hvordan kan det være, at den der folkekirkelige omsorgstjeneste er så... Hvorfor står den så stærkt i SF? Altså, du har misforstået lidt, vores sådan pointe omkring socialisme er jo ikke, at det er staten, der skal bestemme det hele. Vi mener faktisk i virkeligheden, at jo flere beslutninger, der kan træffes så decentralt som overhovedet muligt, det ønsker vi. Og hvad kan man sige, det at der er rigtig mange kvindelige præster, i det hele taget præster, som også er SF'er, jamen det handler måske noget om vores menneskesyn, vores syn på næstekærlighed, og ja. Men altså, hvad kan man sige, altså at være venstreorienteret og så gå ind for den her folkekirke, statskirke, altså det har folkekirke. Jo... som er en statskirke, ikke? Eller det er det jo. Altså, jeg synes, der er lidt forskel på, om noget er en statskirke eller en folkekirke. Christian Langballe, der er nogle meningsmåling, der tyder på, at der kommer rødt flertal, og jeg har jo set, at... Det mener du alligevel. Ja, det observerede jeg. Men sig lige til, hvis der kommer en meningsmåling, der viser blåt flertal, så skal jeg nok ændre synspunkt på tingene. Men jeg ved jo også, at Dansk Folkeparti jo søger indflydelse, har i hvert fald signaleret, at de vil søge indflydelse med en Mette Frederiksen som statsminister. Vil I Dansk Folkeparti gå ind og medvirke og påvirke den her lovgivning, eller vil I bare holde jer udenfor og føre det kortslagte armes politik på det her område? Både og. Man kan godt søge indflydelse med korslagte arme. Det kommer der ære til nogle ret besynderlige beslutninger ud af. Der er jo ikke nogen tvivl om, hvor jeg står. Men hvis det drejer sig om, at venstrefløjen ikke skal have lov til at ødelægge folkekirken fuldstændig, så vil jeg da gøre, hvad jeg kan for at redde stumperne. Okay. Så det er jo bare sådan, som det er. Så det vil sige, Trine Torp, I har mulighed for at få et bredt flertal, faktisk. Eller køre i rød blok fuldstændig over de borgerlige, fordi nu skal der ske noget. Det ved jeg ikke, hvad vi gør. Altså, jeg har ikke stjerner på skulderen til at beslutte, hvem det er, vi... Jamen, du er jo fra SF. For os er det jo indholdet, det handler om. Og hvis vi kan skabe flertal for at lave den reform, som desværre blev lagt i skuffen, så vil vi da gerne det. Men ikke det der problem hele tiden, at det bliver altid lagt i skuffen, fordi de borgerlige ikke vil være med? Jo, det gør det i hvert fald, når flertallet så skifter igen, ikke? Okay. Men altså det der... Nå, jeg går ud fra, at man holder fast i det, som det plejer at være, at der er et bredt flertal, der går ind og laver i forhold til folkekirken. Jeg var lykkelig for, at den kirkereform, den faldt. Det havde været... det havde simpelthen været forfærdeligt at skulle trækkes med den der elitære kirkelighed. Og derfor så vil jeg jo selvfølgelig også gøre, hvad jeg kan for at modvirke, at det kommer til at ske sådan, at folkekirken faktisk er folkelig. Og at den stemme, den kendes på, er evangeliet og ikke andet. Tusind tak skal jeg have, både Christian Langballe fra Dansk Folkeparti og Trine Torp fra SF. Selv tak. Efter nyhederne bringer vi endnu en lektion om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Og så lufter Venstres næster og mangeårige minister Bertel Haarder bekymringer for den danske borgerlighed. Og det må jeg sige, det er der jo alt mulig grund til at gøre i disse tider. Og ikke mindst, når man ser på tilstanden i Bertel Haarders eget parti, Venstre. What's up, what's up? Det er Ghetto Fitness. Halla, halla, shababs og babes derude. De er vokset op i ghettoen. Vi er big bosses with the truth. Vi er meget energiske, og det vil faktisk sige, vi passer ind til alt. Nu lægger de stemme til de sorte pletter på Danmarks kort. Man kan blive klogere på, hvordan Danmark hænger sammen gennem brune øjne. Hvis du gerne vil høre stemmen i ghettoen, så er Ghetto Fitness lige noget for dig. Find Ghetto Fitness som podcast. Du skal bare ind og downloade den i en fart, ligesom alle andre. You know that we running that business, bro. Fresh, straight live, yo. Og der er ikke noget censurering, bro. Eller lyt med hver fredag kl. 13. Ghetto Fitness is the motherfucking way. Det vi siger til i Ghetto Fitness, det er love yourself. Og ikke look like a sloppy buffoon, yo. Looking good is good fucking business. And fuck being sloppy, bro. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Danmark er rodet ud i en borgerlig krise. Sådan lød ordene fra Venstres næstår og mange år i minister Bertel Haarder i et interview i Berlingske for nylig. Hvad den krise går ud på, ja, det skal vi høre nærmere om. Velkommen til, Bertel Haarder. Ja, vi sender jo i kirketiden, så vi må heller lige afsløre, at den her samtale, den er jo altså optaget på forhånd. Bertel, hvad er det for en borgerlig krise, der åbenbart bekymrer dig? Den kan man jo se med lukkede øjne, altså se på hele bankkrisen, se på skat, se på Socialministeriet, se på Falk og 3F og de mobbenumre, de har lavet. Altså, det er som om den pæne borgerlighed er blevet lidt mindre pæn. Og det er som om, at de, der optræder uheldigt, dem jeg tillader mig at kalde pengegrisene, de har det til fælles, at de slet ikke har brug for det. De har nok, men alligevel, så skal de altså have skatteadvokater til at gemme deres penge for skattevæsenet. Så pengegrisene? Det kan jeg simpelthen ikke tage. Pengegrisene, er det det bedre borgerskab, som, eller hvad? Eller hvordan vil du mere definere dem? Er det nogen af Venstres vælgere? Det er dem, der gemmer penge for det offentlige. Det er dem, der sidder i bestyrelseslokaler og bevilger sig selv helt vildt høje lønninger og bonusser og gyldne håndtryk. Det er så uheldigt for os, som er borgerlige og liberale, fordi det bliver brugt af dem, der ikke ønsker markedsøkonomi, og som ønsker mere statskontrol. Se bare på alle de forslag, der allerede florerer om kontrol med lønninger i private virksomheder, om offentlige repræsentanter i private virksomheder, langt flere ansatte i finanskontrollen osv. Det er jo alt sammen noget, som skal bruges på at spille folks tid. Altså, man skal udfylde længere og længere spørgeskemaer, hvis man vil oprette en konto. Og bankerne fortæller jo om de stadig større afdelinger, de har, for at de kan blive beskyttet mod hvidvask og så videre. Men det, du altså, det taler om, det, er jo, det lyder som om, at du ikke længere... Altså, det er borgerligheden, der er i krise, men nogle af dem, der vil være uenige med dig, det er jo borgerligt liberale, for eksempel Cepos-folk. Mange liberale, der siger, det, at der er nogen, der får nogle fuldstændig eksorbitant høje lønninger, det kommer os i den sidste ende alle sammen til gode. Ja, og det er jo noget nonsens. Og det er også noget nonsens, at det er nødvendigt på grund af konkurrencen med udlandet. Altså tankegangen er, at hvis ikke vi betaler en helt afsindig løn, så vil vores direktør nok finde et bedre job i udlandet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det, der giver arbejdsglæde for erhvervsledere, det er jo at skabe noget. At have medarbejdere, som er lojale og glade for deres arbejdsplads. At ligge i et område, hvor borgerne bakker op om virksomheden og er stolte af virksomheden. Og er det ikke og også det er noget, det, der kendetegner... Er det ikke de noget der... sådan noget iværksætterromantik, og altså at det der med, at man er kommet til tops i erhvervslivet og har måske fået en bonus på 25 millioner, så er den, du konkurrerer med, og den, så er det konkurrencen med den, du måske har kendt, der fik 34 millioner. Så er det det, der er det afgørende. Der er slet ikke nogen, der tænker i de baner, og konkurrence plejer vi jo at sige er sundt. Ja, ja. Men hvis man tror, at konkurrence løser alle problemer, så tror man fejl. For hvis alle brugte deres muligheder for at rage til sig til det yderste, så ville samfundet simpelthen bryde sammen. Der er jo masser af virksomheder, som gør en hel masse for Danmark, for lokalsamfund, for deres medarbejdere og for folk med handicap osv. Altså det der med også at have en social profil, det er jo blevet meget moderne. Og så kan jeg altså ikke se andet end, at virksomheder som Danfoss og Grundfos og Novo og Mærsk, altså de familieejede, som gør så meget godt for Danmark og for lokalsamfundet, det er da de rige danskere, som jeg virkelig agter, og jeg ønsker, at de skal tjene endnu flere penge, fordi de bruger deres penge som betroede talenter, altså de bruger deres penge til noget, som er mere end blot, at de selv kan købe en større lystbåd. Men det tror jeg da, at vi er mange, der både respekterer og også godt kunne ønske os noget mere af. Men den anden virkelighed, den der konkurrencen om at have den højeste indtjening og den største personlige udbytte af tingene i kroner og øre, den kan du jo ikke stoppe ved at komme med nogle moralske fordringer. Så du er jo inde på at vil lovgive imod det, og så bliver det jo nok sammen med venstrefløjen. Jamen nu skal jeg give dig et eksempel. Jeg har jo været undervisningsminister, og jeg har været ansvarlig for en højskolelovgivning, der på et tidspunkt blev brugt på en måde, som var helt ud af trit med ånden i højskoleloven. Men fordi højskoleloven den var så enkel, der stod ikke præcis, hvad man måtte og hvad man ikke måtte, så var det altså muligt for nogen smarte at udnytte det, at hvis man henter en hel masse kinesiske studerende til Danmark som højskoleelever og bilder dem ind, at det er universitetsuddannelse, de får, så kan man skovle penge hjem på det. Eller hvis man som tvind kalder det undervisning at rejse til London og lægge tæpper på hoteller osv. Altså hvis man bare frit går til lovens grænser, så sker der jo det, at så må politikerne stramme loven, og det var præcis, hvad der skete med højskoleloven. Og det plager højskolerne den dag i dag, at på grund af tvind og de andre numre, så kom der en hel masse ekstra bestemmelser ind. Det havde været meget bedre, hvis højskolerne fra starten havde holdt orden i egne rækker. Det er jo det, man også må opfordre advokaterne til. Så er det jo for at holde orden i egne rækker. Alle parter skal holde orden i egne rækker. Det er jo det, vi kan i et lille samfund som Danmark. Hvordan skal det, vil det sige, at Mærsk og Novo og de andre, jeg hedder krone virksomheder, nærmest skal udstikke nogle retningslinjer til nogle andre om, hvor meget deres direktørlønninger, hvor meget deres bonuser må være? Jamen, det ville da være herligt, hvis Finansrådet havde nogle etiske retningslinjer, som de drøftede, og som de var enige om, og som enhver anstændig bank så ville overholde. Det ville jeg da ønske, at man havde haft. Og jeg synes også, at det ville være godt, hvis advokaternes foreninger i højere grad havde været ude efter de sorte får i egne rækker. Du er jo ude mod mange, du, blandt andet, du har nævnt nogle tvind og gamle numre fra højskolen og andre ting. Du nævner guldflipperne i dit interview med Berlingske. Det var nogen fra 80'erne og nogen fra 90'erne. Ja, det er dem, der ikke skaber noget. Altså spekulanter? Det er dem, der er gode til at spekulere og flytte rundt på penge og tømme selskaber. Men må de ikke det? Altså bortset fra, hvis det er inden for lovens grænser? Det er det, jeg mener. Altså er det forkert at spekulere? Og jeg vil gerne have, at den økonomiske frihed bevares. Men den kan vi kun bevare, hvis man af sig selv holder sig inden for rimelighedens grænser. Men ellers kommer der nogen og begrænser den økonomiske frihed. Det tror jeg, du har ret i. Så det vil sige, det her det er en advarsel. Hvis I ikke opfører ordentligt, så bliver vi jo altså nødt til at regulere. Det er sådan set det, der... og det er bedre, I selv sætter reglerne. Okay. Frem for, at samfundet kommer med en hammer. Fordi, altså, det er jo ikke noget nyt, at der har været platteugler i det her samfund. Og jeg har lidt et indtryk af, lidt i, når man kigger på de der bankskandaler, Danske Bank og Estland og Hvidvask, alt det der, som jo virkelig har... som siger, sat strøm til debatten, og som du også selv er ude efter i interviewet her. Er det ikke som om, Bertel, at altså baren, den er blevet sinket? Der har altid været platugler i erhvervslivet. Altså mig bekendt, altid. Men det er ligesom om, vi ikke tolererer det så meget mere, som vi har gjort. Eller er det også din observation, eller er det bare blevet værre, eller hvad synes du? Det er da noget nyt, at en dansk bank kommer ind som det måske værste tilfælde i verdenshistorien på hvidvask. Altså, det er jo gigantiske beløb, og man skriver jo om det over hele verden. Men det er jo foregået i en filial over i Estland. Det er jo ikke fungeret. Det er jo sket her i København, vel? Men det bliver det jo ikke bedre af. Nej, bevar mig vel, men det er bare for proportion. Og så viser det sig jo temmelig hurtigt, at Nordea også havde problemer. Og det undrer mig ikke, fordi jeg har hørt den tidligere Nordea-formand Bjørn Valros, som heldigvis nu lige er gået af. Men da jeg hørte ham for et par år siden holde foredrag i København, der blev jeg klar over med det samme, at noget var galt. Hvad var problemet? Der manglede en moralsk ryggrad hos den mand, synes jeg. Det var som om alt var tilladt. Men her nu taler vi jo også om noget, der er direkte kriminelt. Altså hvidvask skandal. Det er jo ikke... vi bliver nødt til at skelne mellem, hvad der er kriminelt, og hvad der måske bare er helt overdreven grådighed. Men min pointe er jo, at selvom noget er lovligt, kan det godt være tovligt. Okay. Ja. Det er noget, jeg har lært af den gamle amtsformester Erling Tidemand, som han sagde ved en lejlighed på et møde. Han havde altid nogle gode måder at formulere det på. Og jo, står det vist også i et af evangelierne, at meget er muligt, men ikke alt er gavnligt. Og det er altså ikke nok at komme med den undskyldning, jamen vi har ikke brudt loven. Men er det blevet værre? Fordi også de private penge er betroede talenter. De, der har rigtig mange penge, de har også rigtig meget ansvar. Og hvis vores samfund skal give dem frihed til at administrere dette kæmpe ansvar og skalte og valte, så forudsætter det altså, men Bertel Haarder, at de overholder visse etiske normer. Bertel Haarder, du er jo også så gammel en mand, at du har jo både dannelse og religion, og alle mulige moralske aspekter, det er jo simpelthen så håbløst gammeldags. Det er stemmen fra fortiden, der løfter pegefingeren op ud over det ganske land og siger, vi skal have nogle helt andre helte, vi skal have nogle helt andre værdier. De er forsvundet for længe siden. Kirken spiller ikke nogen rolle. Dannelsen er forsvundet, og det at få en opbakning fra sig selv i form af et moralsk boost om, at jeg gjorde det rigtigt, det er simpelthen, så er man jo tosset. Hvis vi mødes om 5 år igen, så vil du blive nødt til at give mig ret i, at vi lever i en etisk renaissance-tid, hvor etiske normer vokser frem alle mulige steder, fordi vi har jo lært af det, vi har været igennem. Det er jo ikke bare mig, der siger det. Jeg kan huske, at det Berlingske Officins direktør, Anders Krab Johansen, han skrev en meget bemærkelsesværdig klumme, hvor han selv markerede, han er også præst, at der er sket et skifte, fordi tidligere var det nok, at noget var lovligt. Det er ikke længere tilstrækkeligt. Og han er altså en af vejviserne, efter min mening, og en af dem, som du ikke kan beskylde hverken for at være gammel, eller, eller moralistisk, eller noget som helst. Det er nemlig den vej, det går. Og derfor vil jeg opfordre alle her i Foreningsdanmark, alle til i deres organisationer og foreninger, at finde frem til nogle etiske standarder, som de beder medlemmerne holde sig til. Men jeg kan jo godt have en fornemmelse af, at du virkeligheden ønsker, altså du vil jo gerne have styrket de her ting, fordi det er jo netop et udtryk for en borgerlig krise, fordi på den socialistiske side, eller det, vi kalder alt andet end borgerligt, sådan noget Socialdemokratiet, Alternativet, hvad de nu hedder derudaf, der vil man jo gerne lave regler for alting. Ja. Og Og de har jo da meget mere vind i sejlen. Men det her, de borgerlige, ja. Det er, at man skal rette op på sin egen elendighed via en altså højere moral. Og pegefingeren, den skal komme fra ud over fra dig, så skal den komme fra Anders Krab Johansen og Novo og Mærsk. Ja, og Mærsks nye leder, Anne Ugla, hun har jo formuleret det meget præcist, da hun gav Danske Banks ledelse nogle klaps og fik afskaffet både formanden og direktøren, der sagde hun, Danske Bank skal bygge på ordentlighed og tillid. Og hvad er ordentlighed og tillid? Ja, det er et andet ord for moral. Men det skal man vel også som bank. Altså, hvis du ikke har tillid til banken, så sætter du ikke dine penge, så vil du ikke handle med banken. Så det er jo en grundlæggende forudsætning. Men en bank skal ligesom Mærsk jo også tjene penge. Og det kunne Mærsk også godt trænge til, vil jeg sige. Nu er jeg ikke selv aktionær, men det er jo, du er også lidt ude efter aktionærerne og andre ting, der tænker i profit. Altså, det, lønsomhed kunne vi jo kalde det. Og det har altid været godt. Det er en ting at være samfundsbevidst, og lade være med at bryde reglerne og være for smart. Det, så langt kan jeg være enig med dig. Men lønsomhed, at det skal kunne betale sig at investere i en virksomhed, så det kommer med et fornuftigt afkast, ja. Det er altså vigtigt. Er du ikke enig i det? Men jeg vil hellere have, at aktionærerne får øget deres formue, end at de får øget deres udbytter. Altså, jeg vil ønske, at Mærsk og alle andre store virksomheder tjener endnu flere penge, end de gør, og bruger dem til at investere i fremtiden. Vi lever jo i et samfund, som i allerhøjeste grad har brug for investeringer. Men det afhænger jo, om der er noget at investere i, Bertel Haarder. Og når man pløjer pengene tilbage i virksomheden, så er det jo til gavn, også for aktionærerne. Så bliver deres aktier mere værd. Men det der med, om man udbetaler udbytte, det er vel okay? Hvorfor skulle det være noget i vejen i at udbetale udbytte? Det har Mærsk meget bekendt også altid gjort. Meget bekendt har jeg heller ikke angrebet udbytte. Jeg har angrebet selskabstømning. Okay, jamen det er jo helt andet. Det, at man bare tømmer en virksomhed for værdier, i stedet for at få den til at skabe flere værdier til gavn for Danmark. Altså, der er også noget nationalt i det, jeg siger. Det vil jeg blankt indrømme, og det mener jeg heller ikke er gammeldags. Fordi hvis vi skal bygge noget op imod den der ryggesløse, højreorienterede nationalisme, som gennemsyrer mere og mere, så tror jeg, at vi, der er liberale, også skal til at være lidt mere nationale. Og det har jeg jo også lyst til at være. Men hvordan, altså, tænk hvordan, på gamle Mærsk, han var en man... sand patriot. Jo, men nogle af de her problemer opstår også på grund af, at globaliseringen gør, at det er meget nemmere at nærmest have det som sit liv og sidde og flytte rundt på nogle penge, og de bare bliver flere og flere af, jo flere gange man flytter dem og alt det der. Ja. Altså, der er jo nogle helt grundlæggende ting, som vi som lille land, uanset hvor meget moral og ånd, der pludselig skulle komme over de smarteste i dansk erhvervsliv, Så er der simpelthen for mange muligheder for at man ikke... Man solidariserer sig jo ikke med sit land længere, men man solidariserer sig med ligesindet, og det kan jo så lige så godt være en, der tænker på samme måde i Spanien, eller Liechtenstein, eller i Rusland. De men har netop, et stort fællesskab, de her folk, der laver penge, der bare kører rundt. Netop globaliseringen, den gør det jo muligt. Altså, Danske Bank-skandalen er jo også en konsekvens af globaliseringen. Det må man sige. Det er russiske oligarker, der sætter pengene i den estiske afdeling, og dem har de ikke betalt skat af, og ingen ved, hvor de kommer fra, og hvad det er for forbrydelser, der ligger bag. Så globaliseringen, det er jo en kæmpe chance, som vi i EU i fællesskab bruger til at skabe velstand. Men den giver altså også mulighed for at snyde borgerne for en del af frugten af deres arbejde, hvis jeg må sige det på den måde. Og der er det så vigtigt, at borgerne kan være trygge for, at når virksomhederne tjener masser af penge, hvad de skal have lov til, og fagbevægelsen skal holde tilbage, for at virksomhederne kan tjene penge og skabe endnu flere job, så er det bare vigtigt, at der så er sikkerhed for, at det i hovedsagen går til noget, som er til gavn for medarbejderne, for lokalsamfund, ja, og hvordan skal Danmark, det så, og for aktionærerne. Vi når tilbage til, at det eneste redskab, der kan sikre det, det er, at de, flere af de her erhvervsledere tænker på deres dannelse, synger lidt i højskolesangbogen og går i kirke om søndagen. Nej. Og tænker på, jamen, hvordan skal det ellers? De skal bare gøres som Mærsk-familien, som Mads Clausen-familien, som Due Jensen-familien. Altså, der er jo masser af eksempler på succesrige, og jo også Dong, vil jeg godt nævne i den her sammenhæng, som nu hedder Ørsted, som jeg tror ender med at blive en ren gigant, og som jo lever i kraft af, at vi alle sammen er så stolte af, at vi kan levere ren energi. Og det vil jeg da råde Ørsted til at holde fast i, at det er en del af deres profil. Og det er jo i virkeligheden også en moralsk sag, for hvorfor skulle de ikke ellers investere i polske kulkraftværker? Hvordan skal man kunne være en national virksomhed i en global verden med aktionærer? De virksomheder, du nævner, nogle af dem, de er slet ikke på børsen, de er familieejede, så de behøver slet ikke forholde sig til, hvad andre vil de sætter deres virksomheder. Jeg tænker på Danfoss og Grundfos. Ja, men det går selskabet Mærsk er jo kontrolleret af AP Møllerfonden. Ja. De kan i princippet være fuldstændig ligeglade med, om folk køber aktien eller ej. Så de kan jo gøre, som de vil. De kan gøre, som du. Men de fleste virksomheder, de bliver jo nødt til at forholde sig til at aktionere fra hele verden, som jo køber og sælger. Og hvis det er sådan, at de går mere op i at være nationale, klenodier og andre ting, og alt det andet, du snakker om, frem for at tjene penge og være lønsomme og konkurrencedygtige, jamen, hvordan kan man være det? Altså, er det ikke en modsætning, Bertel? Men selvfølgelig, de virksomheder, jeg nævner, de har jo penge. De behøver ikke gå på børsen for at skaffe investeringer fra borgere, der køber aktier. Det er der andre virksomheder, som har brug for. De har brug for, at folk sætter penge i dem, og så skal der også udbetales udbytte og så videre. Yes. Men så er det bare, jeg siger, disse aktionærer, som man så får til at købe, når man går på børsen, de kan da lige så godt få formuestigninger som udbyttestigninger, og det får de jo, når gevinsterne pløjes tilbage i virksomheden og bliver til arbejdspladser og bliver til gavn for samfundet. Jo, men altså, jeg tror godt, man kan lykkes med begge dele, fordi det ene er udtryk for det andet. Men hvordan du snakker om en, eller du taler om om en ny borgerlighed. Alle de der ligesom dig og mig stemmer borgerligt. Hvad er det, hvis du skal være sådan vores moralske fyrtårn, hvordan skal vi tænke, hvordan skal vi opføre os de næste 4 år for ligesom at abonnere på din nye form for borgerlighed? 2 læresætninger. Den ene har jeg nævnt. Det er ikke nok, at noget er lovligt. For selvom det er lovligt, kan det godt være tovligt. Og den anden, den har jeg fra Grosserer Societetets tidligere formand, Åge Rask Petersen, som sagde disse enkle ord. En handel er kun god, hvis begge parter synes, den er god. Så enkelt er det i virkeligheden. Og det er jo et meget moralsk udsagn. Jo, men fordi altså, hvorfor ikke bare snyde, og så stikke pengene i lommen og sætte dem i banken, og så grine, og så starte en ny? Men der er jo masser af transaktioner, som foregår elektronisk. Man udbyder til et produkt eller en service, og så bliver det købt. Og hvis prisen er rigtig, så er den vel ikke længere. Er der nogen moral der? Men der er tillid. Jo, bevares. Tillid er jo noget helt afgørende i forretningsverdenen. Handler det her ikke meget om, at teknologien også har forandret os som mennesker på den måde, jo, at vi har meget mindre at gøre med hinanden, men mere at gøre med dem, der minder helt om os selv. Ja. Og det vil sige, at det store, brede overblik, det er simpelthen ikke noget, vi praktiserer, det er ikke noget, vi idealiserer at have længere. Nej, men man trækker sig tilbage i sit, og hvis man synes, at det er vanvittigt interessant at tjene penge på at sidde på og kigge på en computer, så gør man det sammen med nogen, der gør sådan. Og dem, der bliver snydt, de er sammen i nogle sociale, digitale fællesskaber om, at de er blevet snydt. Men og det er virkelig, vi skal jo ikke begynde at snakke om det nye menneske. Det var noget, socialisterne gjorde engang. Men det nye menneske aner jo ikke, hvor det er på vej hen, og vi har i hvert fald ikke stærkere fællesskaber. Jeg har ikke spor imod, at den ene spekulant snyder den anden spekulant. Det, jeg er ude efter, det er at skabe værdier. At den private kapital, som vi heldigvis har i rigtig stor grad i Danmark og i Norden, at den pløjes ned i investeringer, som gør vores virksomheder og arbejdspladser og samfund endnu bedre. Så enkelt er det, og det er det, der giver glæde, arbejdsglæde, medarbejdertilfredshed, og det er også det, der gør, at man kan få fagforeningerne til at holde igen med deres lønninger. Husk på, hvor afgørende det er, at vi har arbejdsfred, Og det, som vi risikerer, hvis folk med penge ikke holder sig på måtten, det er jo, at der så er nogle rabiate i fagbevægelsen, som får vind i sejlene. Det har de heldigvis ikke haft i mange år. Finanskrisen er jo ikke så mange år tilbage, og der havde man jo mange banker, mellemstore banker, men også store banker, som lånte alt for mange penge ud, og det gik grueligt galt osv. Jeg synes ikke, man kan sige også, der kom jo også noget regulering, som gør, at det simpelthen ikke er muligt at låne så mange penge ud, og man kunne slet ikke låne penge ud til tvivlsomme projekter og andre ting, og folk, der ikke kunne betale osv. Det har jo været en konsekvens ved det. Vi har jo en sundere banksektor, end vi havde før. Og jeg vil også sige, med den der Danske Bank-skandale, det at man, folk, der har været i spidsen for den bank, de har jo også mærket en konsekvens. Jo, de er jo gået derfra med honorarer og bonus og så videre, men de er også skandaliseret som personer. Ja. Og jeg tror roligt, man kan sige, at folk, der ligesom påtager sig de stillinger i fremtiden, de vil jo vide, at der er en konsekvens, og politikerne har strammet det mange gange siden, der har du selv været med til, Folketinget osv. Så vi er jo et andet sted, end vi var i ja. 2008. Og dermed har du jo også givet mig ret i, at det går den vej, jeg ønsker i øjeblikket. Nemlig, at det etiske spiller en større rolle for retningsmoralen og ansvaret over for samfundet og ansvaret over for medarbejdere, som har brug for særlige hensyn osv. Det er jo blevet moderne for en virksomhed at have en social profil også. Det er jo udelukkende af moralske grunde. Det hedder Corporate Social Responsibility, CSR. Ja, det kan man sagtens sige på dansk. Ja, men det hedder stadig ikke sådan noget CSR. Ja, jamen, det er derfor, jeg kommer ikke til at tage det alvorligt, før jeg hører det på dansk. På alle de danskere i vores foreningsliv, som arbejder fuldstændig gratis med at træne vores børn og være besøgsvenner hos Røde Kors. Spejderbevægelsen. Spejderbevægelsen. Tænk alle de mennesker, som gør mere, end de behøver. Hvorfor i alverden gør de det? Det gør de da i høj grad for deres egen skyld, fordi de opnår det nogle... Det tror jeg også. Så det er jo ikke noget, de går rundt og siger, nu går jeg ind og laver lige samfundstjeneste. Nej, de får nemlig noget ud af det, for derved skaber de glæde. Altså, lykke er jo at gøre en forskel for at være noget for andre. Nu synes jeg også, vi har talt meget om penge, ikke? Men det, så vi snakker om at redefinere en borgerlighed. Jeg må også sige, at jeg som potentielt borgerlig, og nogle gange borgerlig, har meget, meget, meget, meget svært ved at få øje på, hvad et borgerligt projekt i Danmark går ud på. Fordi at det er et miskmask af noget, som altså går fra Liberal Alliance, og en gang mellem kalder Dansk Folkeparti, så skulle hjælpe mig også til et borgerligt parti. Hvad skal man dog stille op med det? Og man trænger til at få redefineret borgerlighed. Og når du så i et vist omfang forsøger at gøre det her, lige inden vi gik ind i studiet her, så snakker vi om mere Varnæs og mindre Mads Skjern. Og der er Mads Skjern jo så den moderne, det er Liberal Alliance. Og Varnæs, han var konservativ, og han er altså nede med 6 mandater. Så det er jo også, man siger, hvordan får man et borgerligt projekt i Danmark, og hvordan kan det være, at der næsten, at vælgerne og befolkningen aldrig, eller ikke længere bare per automatik, honorerer, at vi har lav arbejdsløshed, vi har en fremragende økonomi. Det hele, det går op i klimaangst. Ja, det er så en helt anden sag. Ja, men det tæller vel med. Men hele den klimasag er jo også en dybt moralsk sag, for det er jo ikke os, der bliver ramt, hvis den går galt med klimaet. Det er jo vores børn og børnebørn. Det er en dybt moralsk sag. Vi lever i en meget moralsk tid. Og jeg har størst respekt for Mads Skjerns virketrang og alt det, han får sat i gang fra et nulpunkt og så til, at han bliver byens dominerende matador. Han lytter bare for lidt til sin kone og til sin svigermor. Det er simpelthen det, der er hans problem. Og så måske hans eget moralske kompas, fordi han har jo værdi. Jamen, det er jo konen og svigermoren. Ja, jo, men hvis han havde lyttet både til svigermor og til konen, så var han måske ikke blevet til så meget. Men han er jo gudsfrygtig. Men så havde han været glad af mennesker, og han kunne have bevaret sit ægteskab, for det tror jeg revner. Men han er jo formand for menighedsrådet, Bertel Hårder. Han er jo han er opvokset i Indre Mission, eller noget, der minder om det i hvert fald. Okay. Det at være formand for et menighedsråd, det er altså ikke garanti for høje etiske standard. Jo, men man skulle tro, at han havde nogle åndelige værdier, det får man, giver man de andre indtryk af i serien. Jamen, det har han nok også, men han har også nogle moralske brist, som hans kone har meget skarpt blik for. Og det der med sønnen, som er homoseksuel, det kan han jo slet ikke håndtere. Det, men jeg vil sige, altså, jeg tror, de fleste kender Matador og også har deres analyse af det, men det, jeg vil have med, hvordan får du altså et billede, altså et nyt Danmark, som er moderne, fordi det er jo at vende tilbage til fortiden, hvor at ens horisont, det var altså næsten så langt, man kunne se, og det var jo ikke noget, der foregik digitalt. Men mit skræmmebillede, det er jo Jørgen Varnes, ikke? Jo, som jo. Er født med en sølvske i munden, og som prøver at spekulere og er god til at bruge penge på sig selv og på sin kæreste, Birgitte Grå, eller hvad hun hedder. Det er skræmmebilledet. Han er det, man i gamle dage ville kalde for et drys. Ja. Sjuft. en ren sjuft, ja. Men han bror er ikke særlig dynamisk, men han fastholder dog trods alt en vis moral i sin bank. Skærne er den, der skaber noget. Han skaber også værdier. Han skal bare lytte noget mere til sin kone og sin svigermor. Godt. Og vi tilgiver, om han bestak borgmester, byrådssekretæren. Ja, det var jo ikke godt, at han gjorde det. Og det burde jo være kommet frem, og det ville jo også være kommet frem, hvis ikke der var sket noget. Hvis tiderne havde haft en graverredaktion dengang. Lige præcis. Men dengang havde man jo også dårlig moral til synligheden. Sådan var det jo bare. Bertel Haarder, glædelig påske, og tak fordi du kom her. Selv tak. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Grundloven, det er jo vores forfatning. Den kender vi da alle. Er det ikke noget, man lærer om i folkeskolen? Men har alle forstået rækkevidden og de enkelte paragrafers betydning? Det får man chancen for at finde ud af her i den næste halve times tid, hvor vi igen gennemgår et stykke af grundloven. Vi har læst på lektionen, og det er nummer 11 i rækken, vi nu skal til. Og til at få afklaret, om vi har forstået noget, så har vi som sædvanlig besøg af højesteretsdommer, professor dr. Jur Jens Peter Christensen. Velkommen. Tak skal du have. Og nu er vi nået så til paragraf 61 i grundloven, og den lyder sådan. Den dømmende magtsudøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. Jens Peter Christensen, hvad betyder det? Ja, det første punktum, det er om, at man kun kan ordne domstolens forhold ved lov. Det betyder, at der skal være en lov. Og så kan man sige, hvad betyder det? Ja, det betyder, at man ikke fra for eksempel justitsministerens side kan udstede reglerne. De skal stå i en lov. I praksis betyder det så, at retsplejeloven, hvor reglerne er om domstolen, den er på over 1000 paragrafer. Det er det, man juridisk kalder et delegationsforbud. Man kan altså ikke udstede regler i form af bekendtgørelser osv. Man kan spørge, hvad er meningen med det? Ja, meningen er jo at beskytte domstolen mod den udøvende magt. Den udøvende magt kan altså ikke lave reglerne om domstolen, det er kun den lovgivende magt, der kan det. Så det her, det er altså en paragraf, der beskytter den dømmende magt, altså domstolene, ja, mod fra den udøvende. Som jo altså er regeringen. Ja. Okay, så er der det her med, jeg tror... Jamen, det er det med, når der står særdomstol, altså der er jo folk, der er også et udtryk, som mange mennesker bruger, at så skal vi have en kommissionsdoms, altså du sætter alle mulige ord foran en domstol, ja. Fordi altså, så kan man få nogen straffet for noget. Det er så andet led i den, altså hvor der står særdomstolen med dømmende myndighed, kan ikke nedsættes. Og det kom ind i 1953, det der. Og man kan spørge, hvad er meningen med det, og hvad er en særdomstol? En særdomstol, det er juridisk set en domstol, hvor man først har sagen, og så finder man dommeren. Altså sagen er opstået, og så finder man dommeren. Det er en særdomstol. Så har vi en masse andre domstole, som nogen i flæng kalder særdomstole, uden at de er det. De er det, jurister kalder specialdomstole. For eksempel Sø-Handelsretten er en specialdomstol, og Arbejdsretten er en specialdomstol. Der er det karakteristisk, at først har man dommerne, og så kommer sagerne ind. Og det er jo det samme ved landsret, byret og højesteret, at der sidder dommerne, og så kommer sagerne. Og man kan spørge, hvorfor er det så slemt med særdomstole? For man kan sige, det var jo smart nok, her har man en sag, så finder man en dommer, der er rigtig god til det. Men det, der er det betænkelige, det er jo selvfølgelig, at den, der udnævner dommerne, og det er efter vores grundlov jo, den udøvende magt, altså regeringen, kunne jo tænkes at have ondt i sinde, sådan at man siger, nu finder vi en dommer, om hvem vi ved, at hans holdning til det her, det er nok sådan og sådan. Det er jo ikke særlig betryggende, hvis man skal have afgjort sin sag, at dommeren kan forventes allerede på forhånd at have en mening om, hvordan den skal afgøres. Så det er meningen med bestemmelsen. Man skal undgå, at man får dommere, som er, om man så må sige, forudindtaget til sagerne. Jeg må også sige, det er sådan noget, også karakteriserer retssamfundet, at man ikke sådan nedsætter særdomstolen i flæng. Altså, det er... Jo, men nu er det fordi, som Torben Steno siger, det er ligesom, det har sådan sin egen særdomstol. Man taler også om særlove, og sådan, så det lyder allerede sådan lidt halvkriminelt. Der er sådan set, læg mærke til, at grundloven forbyder jo ikke særdomstole. De må bare ikke have dømmende magt. Okay. Så det er sådan, de undersøger ting? Det kan så være undersøgelsesdomstole, og det har vi jo haft. Oprindeligt hed de jo kommissionsdomstole, så kom de til at hedde undersøgelseretter. Tamilsagen blev undersøgt af en undersøgelseret. Den kreative bogføring i Skatteministeriet blev undersøgt af en kommissionsdomstol. Det karakteristiske for dem var jo, at man først havde sagen, altså så kreativ sag, og så fandt man dommeren, ikke? Men det er så ikke betænkeligt på den måde, når dommeren ikke har ret til at dømme. Han kan bare udtale sin vurdering af faktum og udtaler, om han mener, der er grundlag for at forfølge nogen eller ej. Men han gik afgøre sagen. På samme måde med Tamilsagen, der havde man jo Tamilsagen, så fandt man højesteretsdommer Mogens Hornslet, der så derefter undersøgte det hele til bunds. Og så kørte den derfra videre, dels for ministeren i rigsretten, dels for embedsmændene i de tjenestlige ansvarssystem osv. Det så skiftede ud, fordi så kom der kritik efter Tamilsagen. Så nu har vi det, der hedder undersøgelseskommissioner, efter en særlig lov om undersøgelseskommissioner. De andre kørte efter retsplejeloven. Og der er sådan set ikke nogen forskel på dem og så de gamle kommissionsdomstole, sådan i princippet, men det er der så i realiteten, fordi der skal så sidde tre i en undersøgelseskommission, hvis den skal undersøge ansvar. Men det er stadigvæk i dag en dommer, men dog aldrig en højesteretsdommer, en landsdommer, der ser spidsen. Det vil sige, at den er blevet lidt smule dyrere, for nu er der tre høje store lønninger. Ja, den er blevet dyrere, og den er jo på en måde, lidt paradoxal måde, at den jo bliver mere domstolslignende, fordi der nu sidder tre i stedet for en. Typisk er det jo en landsdommer i spidsen, og så en professor og en advokat. Vi har jo to kørende i øjeblikket. Den ene er Tibet-kommissionen, hvor den har den der sammensætning med en landsdommer og så videre, og en professor. Okay. Og så har vi jo Skattekommissionen, som er nedsat i 2017, og som forventes at skulle sidde til 2023. Og de seneste opgørelser viser, at de forventer at komme til at bruge 308 millioner på undersøgelsen. Altså det er et eksempel på, for så vidt statsrettet set en særdomstol, men uden dømmende myndighed, dømmende magt. Så når den en dag kommer med sin beretning i 2023 måske, så er det altså ikke en afgørelse af noget som helst. Så kører det videre i det almindelige retssystem. Så det er en vejledning. Det vil du sige, ja. Så det vigtige er, at man kan nedsætte alle de domstole, særdomstole man vil, men de har ingen dømmende magt. Efter 1953, ja. Så og det er jo sådan, det er ret vigtigt. Det eneste sted, man kan bedømme, det er ved en rigtig domstol. Og det kan så være en almindelig domstol, byret, lands- og højesteret, eller en specialdomstol, Sørhandsretten for eksempel, hvis det er sådan en sag, eller arbejdsretten. Okay. Han har jo meget berømt særdomstol i gamle dage. Det var den, der huggede hovedet af Struense. Ja, altså, jeg hørte det. I 1700, og hvor meget er vi? 72. Ja, det er rigtigt, jeg er 1772. Og den afgav faktisk en beretning. Nu har jeg ikke taget den med. Jeg kan ikke godt lide at have den med. Den er på 133 sider og skrevet på tysk. og det var meget, meget hurtigt, fordi sagen blev rejst, jeg tror, det var den 21. april, hvis jeg ikke husker forkert, 1772. Og fire dage efter, den 25. april, der forelå allerede kommissionsberetningen, hvor man konstaterede... Det var hurtigt arbejdende dengang. Ja, Struense skulle dømmes til at få skilt hovedet fra kroppen, og kroppen skulle deles i fire dele, og hovedet skulle sættes på en stage, og det samme skulle højre hånd. Og så tre dage efter, allerede den 28. april, der blev han halshugget ude på fælden. Så det tog altså, der gik det hurtigt 2-7 dage at få det hele kørt igennem. Men det imponerende ved den er, at det er en meget fin beretning. 133 sider, han har også en forsvar, det hele står på tysk. Det kører helt formfuldt, men det er lidt ubetryggende for Struense selvfølgelig, at kongen har udvalgt dommerne på forhånd. Ikke? Ja, men det var sådan en anden slags for en retspraksis før grundloven. Ja, sådan før retssikkerhed og sådan, ja. Og så det gik det lidt mere hurtigt og effektivt. Ja, det må man sige. Ja, vi må ikke have Struense-sagen, vi må lade den ligge til. Jeg synes, ja, det er bare for at illustrere. Den åbner nogle døre, der er slet ikke til at overskue. Paragraf 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen. Regler herom fastsættes ved lov. Og det er jo interessant, fordi det her handler vel om forholdet mellem det, der foregår over Justitsministeriet og domstolene. Ja, og bredere endnu, men det er rigtigt, det handler den om hele forholdet mellem den dømmende magt og den udøvende magt, kan man sige. Det er jo det, der man plejer at kalde en løfteparagraf. Det var, fordi det var ikke fordi den løfter noget, men fordi det indeholder et løfte. Den kom i 1849. Og det var jo et opgør, man tænkte med enevælden, hvor man kan sige, at alle magter var samlet på samme hånd, nemlig i virkeligheden regeringen, altså kongen. Nu skulle det adskilles. Men så gik der faktisk jo fra 1849 til 1919. Der gik jo faktisk 70 år, inden man fik det adskilt med retsplejeloven fra 1919, som jo har 100 års jubilæum i år. For indtil da, der var embedet som dommer, og som politimester, det var forenet på samme hånd. Og det kan jo være meget praktisk. Udøvende og dømmende magt på en gang. Ja, og det var det, man skulle have adskilt. Men der gik altså 70 år fra, at man skrev det i grundloven, at man skulle have det adskilt, til det så faktisk blev adskilt. Og det er så det, vi jo har i dag, at det er anklagemyndigheden adskilt fra domstolen. I den kommenterende udgave er det jo også et sådan lidt nyere eksempel, der viser en diskussion, man har haft, for eksempel, at der var embedsmænd over Justitsministeriet, som jo havde sådan vikarieret lidt, eller havde deltidsjob som, som dommerfuldmægtig nede i Københavns Byret. Og hvordan kan man sådan den ene om formiddagen være ansat i den udøvende magt, og så om eftermiddagen er man en del af den dømmende magt? Hvor der har været sådan en praksis, og det tog man ikke så tungt, kan man sige. Men det er det, man så begyndt at tage lidt tungere på. Det blev stoppet simpelthen? Ja, man har jo stadig sådan nogle opgaver. Man har sådan nogle formiddagsjob og så videre, ikke? Men det har jeg jo at gøre med, hvilke sager man så kan sidde og behandle. Man kan jo ikke sidde og behandle sager, der så er tæt tilknyttet til Justitsministeriet og så videre. Okay, så det er ikke helt stort? Nej. Okay. Skal vi give videre til paragraf 63, domstolene, og det stykke 1. Domstolene er berettiget til at påkende et hvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Den, der vil rejse sådan spørgsmål, kan dog ikke ved at bringe sagen for domstolene unddrage sig fra foreløbig at efterkomme øvrighedens befaling. Og jeg elsker det der udtryk, øvrigheden. Ja. Hvad betyder øvrigheden? Ja, man kunne tro, det var indsat for at genere de jurastuderende, fordi unge mennesker ved jo simpelthen ikke, hvad det betyder, vel? Og øvrighedsmyndigheden, og hvad er det? Det betyder simpelthen bare forvaltningen. Okay. Altså, det der egentlig står, det er, at når forvaltningen, og forvaltningen, hvem er det? Ja, det kunne være et ministerium, det kunne være en kommune, det kunne være en region, det kunne også være et nævn af en art. Når sådan en har truffet en afgørelse, så kan borgeren, der er sur over afgørelsen, gå til domstolen og få den prøvet. Det er det, der står. Men man kan så ikke sige, at jeg er uenig i den der afgørelse, jeg må ikke... De siger, at jeg ikke må lægge det der tag på mit hus, eller det skal have en anden farve, eller et andet, hvad nu bestemmelsen er, så kan jeg ikke sådan sige, at det vil jeg ikke efterkomme. Ja, du kan godt sige det, men du bliver dømt. Altså, du skal efterkomme det, indtil... det skal du. Og det er jo fordi, man ikke skal kunne stikke en kæp i hjulet for retsudøvelsen. Altså, enhver borger, der bare bruger sig, så kan man undslippe afgørelsen i mange år. Det er jo det udgangspunkt. Så det er en paragraf mod brokkerøven i virkeligheden? Ja, det kan du sige. Men det er jo kun udgangspunktet, for der er ikke noget til hinder for, at man i lovgivningen har regler om, at det er det, man kalder opsættende virkning. Mm-hmm. Altså hvis du klager... Det betyder det, ja. Ja, det vil så sige, hvis du klager over en afgørelse, så skal du ikke efterkomme den afgørelse, du klager over, før den er afgjort i næste klageinstans. Så det kan godt lade sig gøre? Ja, det kan man sagtens. I alle tilfælde eller i nogen tilfælde? Lovgivningsmagten står frit for, hvordan man vil gribe det an, så det er der jo i mange tilfælde. Altså, hvor det er lidt upraktisk, at man skal rette sig efter afgørelsen, fordi man, altså for eksempel, hvis nu du har et hus, hvor som myndighederne siger, det er sgu farligt, det hus, det skal rives ned, ikke? Så kan man jo sige, hvis du nu vil anfægte det, så er det jo lidt sent, hvis huset så er revet ned, altså så er det jo lidt kedeligt. Jamen, så må man jo genopbygge det, men det er jo så lidt værditab og så videre. Mm. Så kan man sige, hvis det nu ikke er sådan, at det ligefrem er livsfarligt, jamen lad os så lige se, om det nu holder vand, ikke? Det er sådan en jordnær tanke. Men grundloven siger altså, at udgangspunktet er, at man skal gøre, som der bliver sagt, som borger. Okay. Og domstolene, de kan også selv gå ind, eller ja, hvad? Ja, der kan man også. Hvis nu der ikke er nogen lovhjemmel til at give opsættende virkning, som jeg sagde, altså udsætte afgørelsen, så kan domstolene gøre det egen drift, hvor man sådan sidder og siger, hvad er det for nogle interesser, der er på spil? På den ene side borgerens interesse, på den anden side samfundets. Hvor stor er samfundets interesse i, at afgørelsen straks virker? Styk 2. Påkendelse af spørgsmål om øvrighedsmyndighedens, altså forvaltningens, grænser kan ved lov henlægges til en eller flere forvaltningsdomstole, hvis afgørelser dog skal prøves ved rigets øverste domstol, det må være Højesteret. De nærmere regler herom fastsættes ved lov. Og det har ikke noget med kvævlanderi at gøre? Nej, ja, det er jo... Forvaltningsdomstole, er det dem, vi talte om før, eller hvad? egentlig ikke, vel? Den her kom ind i 53, og man siger, det der, hvad står der i den? Jamen, der står, at man kan lave det, der man kunne kalde specialdomstole, der sådan skulle tage sig af særlige forvaltningsspørgsmål. Det er jo meget kendt i Centraleuropa. Der har de næsten alle sammen forvaltningsdomstol. Hvis vi tager til Sverige, har man også en forvaltningsdomstol. Finland har man også en forvaltningsdomstol. Typisk er det jo skattesager, der fylder rigtig meget i en forvaltningsdomstol. Det er jo altså forvaltningsafgørelse over for borgeren, hvor man så siger, her er der behov for en særlig ekspertise. Og i Sverige er det ligefrem sådan, at man har to højesteretter, kan man sige. En almindelig højesteret, svarende til vores, og så en forvaltningshøjesteret. Okay. Og sagerne kører altså så op igennem systemerne, afhængig af, om det er en forvaltningssag eller ej. Det vil sige, at hvis jeg nu var svensker, så kunne jeg rejse en sag mod det svenske skattevæsen, hvis jeg var utilfreds med en afgørelse derfra. Og det kan jeg ikke i Danmark. Jo. Men der kommer du ind til mig til sidst. Nå, jamen kan vi så ikke lige snakke sammen efter det? Hvis nu du var i Sverige, så, og du er utilfreds med en skatteafgørelse, så kan du altså til syvende og sidst gå til domstolen, og der går du så til deres forvaltningsdomstol, og ender i den højeste forvaltningsdomstol til sidst, hvis du kommer til det, der svarer til højesteret. Ja. I Danmark ville du skulle gå via de almindelige domstole, byret, landsret, og til sidst ender du i højesteret med en skattesag. Det er forskellen. Så man kan sige, den bestemmelsen her muliggør, at man laver, hvad skal man sige, specialiserede domstole. Man kan jo godt også, i Sverige har man også en miljødomstol, for eksempel. Altså, der har særlig ekspertise i det. Og det er jo en lang diskussion om, hvad der er godt og hvad der er skidt. I Danmark har vi holdt fast ved at have det, vi kalder almindelig domstol, sådan at vi som dommer i princippet har forstand på alt. Og det kan man sige, at det er betryggende. Ja, det kan man diskutere, fordi der er jo den fordel ved, at det er generalister, som mig og mine kolleger, der sidder der, at vi så ikke bliver alt for specialiseret. Det vil sige, vi bliver ikke alt for mærkelige. Altså, det er ligesom det at have sammenhæng i retssystemet, og sådan at vi ikke bliver så indforstået, for eksempel med et forvaltningsområde, altså skatteområdet, så vi begynder at læse reglerne anderledes, end et nogenlunde sundt, fornuftigt menneske vil gøre. Men det kan man diskutere. Nogle lande har man det ene, og i Danmark og Norge har vi det andet, kan man sige. Så det her er en paragraf, der åbner muligheden for, at man nedsætter forvaltningsdomstol. Det er bare ikke noget, vi har særlig meget. Det har man aldrig gjort. Og så kan man sige, at den er dårlig, paragrafen derved, at den så siger, at sådan nogle afgørelser skal alligevel kunne indbringes for højesteret. Nå, så kan det godt ender samme sted. Og det er den jo også blevet kritiseret for, fordi så kortslutter man jo på så vidt, ikke? Og så kan man sige, at vi skal have nogen, der har særlig forstand på det, men i sidste instans, så ender det hos sådan nogen som mig. Så har man lidt sådan tråbet tæppet væk under delen. Ja, lidt, ikke også? Ja. Godt. Vi går videre til... Så også derfor, at den aldrig er blevet realiseret. Vi går videre til paragraf 64, og der er den... Det lyder sådan, som dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven. De kan ikke afsættes uden ved dom, ej heller forflyttes mod deres ønske uden for de tilfælde, hvor en omordning af domstolene finder sted. Dog kan den dommer, der har fyldt sit 65. år, afskediges, men uden tab af indtægter, indtil det tidspunkt til, hvilket han skulle være afskediget på grund af alder. Jens Peter Christensen, det lyder som om, at det her det er en paragraf, der skal beskytte dommerne. Ja, det er det vel også. Det er det, men ikke af hensyn til dommerne, men af hensyn til retssamfundet. Præcis. Det er så ideen i det. At ligesom alle andre, så lyder det jo voldsomt, når man læser den op, men den er i virkeligheden meget enkel. Hvis man nu tager det første punktum der, dommerne har i deres kald alene rets efter loven, så kan man sige, hvad står der der? Jamen der står jo altså, at dommeren skal rets efter loven. Det vil de fleste mennesker nok også tro, at sådan skulle det nok være. Så kan man sige, hvad er så meningen? Må han kun slå op i loven? Fordi vi har jo endnu flere bekendtgørelser, end vi har lovet, altså regler udstedt af ministeriet. Nej, det betyder det ikke. Loven betyder gældende ret. Altså, dommeren skal rette sig efter gældende ret. Han skal altså ikke rette sig efter, hvad han selv synes, hvilke meninger han selv måtte have om dit og dat. Men han skal finde sit grundlag for afgørelsen i det, der er anerkendt som gældende ret. Det vil jo sige love, bekendtgørelser. Det vil også være konventioner, inkorporerede konventioner, menneskerettighedskonventioner osv. Alt, hvad der sådan er retskilder, skal dommeren bruge. Så kan man spørge, er der noget, han ikke skal? Ja. Betydningen af den er, at han skal, i modsætning til alle andre embedsmænd i Danmark, så skal han ikke rette sig efter nogen chef. Han har ingen chef. Det vil altså sige, at justitsministeren kan ikke udstede ordre til dommerne. Folketinget kan ikke udstede ordre til, hvordan dommer skal afgøre sagerne. Ekstrabladet eller Politikken, eller for den sags skyld Jyllandsposten, kan ikke bestemme, hvordan dommerne skal afgøre sig. Nu er du jo ved at ødelægge alle mulige konspirationsteorier, ja. Det er jo store temaer, altså, fordi der er jo masser af mennesker, der lider den vildfarelse, at dommerne er ligesom, hvad skal man sige, på en eller anden led underlagt andre ting, end netop lige præcis loven. Ja, men det er de ikke. Man kan også sige det på den måde, at dommeren skal finde ret, men dommeren skal ikke opfinde ret. Okay. Og det er selvfølgelig sådan i kort form, men altså finde ret vil sige, at man skal kunne argumentere for sin afgørelse i de almindelige anerkendte retskilder, der er. Ellers så har man ikke ophold. Så man kan ikke sidde og sige, nu har jeg så kommet frem til den her afgørelse, og så skal man begrunde med henvisning til tidligere afgørelser. Ja. Det vil sige dig og alle andre retslæger, de skal kunne slå efter og sige, jamen det lyder sådan en meget rimelig fortolkning i lovgivningen. Det er i hvert fald ikke helt til hest. Men resten af bestemmelsen går jo ud på, så giver det realitet, for det lyder jo fint nok, og det er fint nok. Men hvordan sikrer man så, at dommerne faktisk kan gøre det? Mm. Og det går resten jo ud på. Man plejer at sige, at den har en funktionel beskyttelse. Det er det første der, man skal også efter lov. Og så har den personel beskyttelse. For det er ikke ret meget ved, at man altså, nu skal være sådan en sandro person, hvis man ikke har noget at have det i. Og det er det, resten af bestemmelsen går ud på. Og hvis man skal sige det meget kort, er hovedreglen jo, at en dommer, der har vedkommende først ansat, ikke kan afskedes, før vedkommende skal gå af, og det er så, når man er 70 år. Man har jo set eksempler, jeg tror det er fra Polen, at regeringen pludselig begynder at fyre dommer og udpege nogle andre. Og sådan ja, noget, så... nu ved jeg ikke helt med det der Polen, fordi du kan se nede i vores bestemmelse her i paragraf 64, der kan du også se, at når dommeren er fyldt sit 65. 20. år, mm. så kan man afskede den pågældende, dog uden tab af indtægter. Og den er jo... Jeg ved ikke det der med Polen, jeg har ikke sat mig ordentligt ind i, men der har jeg også hørt noget om, at der også var noget med, når de var over 65, de der. Men efter dansk ret kan du faktisk, justitsministeren kan faktisk afskede dommerne, okay. når de er fyldt 65. Men der er så den sikkerhed for dommerne, at så får man fuld løn, indtil man skulle gå af, altså indtil man er 70. Okay. Så det er jo ikke sådan en rigtig trussel at gøre det, vel? Den er jo tænkt, hvis nu en dommer er faldet helt af på den, altså og syg og ting og sager, så kan man da skaffe sig af med vedkommende. Jeg synes ikke, det er sindssygt vigtigt, men alligevel tænker jeg godt lige have et lille krænkelse ind her, fordi der står jo, hvilket han skulle være afskedet. Altså, hvorfor ville det kræve en grundlovsændring, der kom til at stå hun eller hen, for at vi kunne få... fordi nu, vi kunne jo risikere at have en del transkønnet, eller folk, der selv har valgt sit tredje køn, eller hvad det nu er, på sigt. Altså, det er jo en lille ting at sætte han... Sprogfolk har jo et udtryk for det der, men han betyder jo altså bare vedkommende. Andet er der ikke i det. Men derfor kan man godt blive krænket. Ja, det kan man. Man kan sagtens blive krænket af at læse grundloven. Men det er der ikke noget. De har opereret kun med to køn i 1953. Men det er egentlig man må ikke bare sådan modernisere den på den måde. Nej. Det må man ikke. Fordi det løber hurtigt ud over alle... det kan man jo ikke styre. Nej, der står det, der står. Så det vil sige, at det skulle ud til en folkeafstemning, hvis vi skulle have det tredje køn med ind her? Ja, men det tror jeg ikke, vil komme igennem. Så. Jeg stemmer i hvert fald imod, kan jeg helt sige. Okay. Paragraf 65, styk 1. I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang. Ja, offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang. Det betyder vel, at gætter jeg på noget i retning af... At alle folk skal kunne gå ind og se, hvad der foregår i domstolene. Ja, den er jo også i virkeligheden fra 1849, altså da vi fik den første grundlov, og det var også en løfteparagraf. Og den blev først realiseret, ligesom den anden, vi talte om, der paragraf 61, i 1919, da vi fik retsplejeloven. Og man kan spørge, hvad er ideen i det? Ja, altså offentlighed og mundtlighed, de hænger jo sammen. Altså indtil 1919, der var det sådan set sådan, at sager i byret og landsret i meget, meget vidt omfang var skriftlige. Altså, landsretterne, det kørte rent skriftligt. Det vil sige, at i Viborg, for eksempel, hvor man havde en landsret dengang, der var der så et bud, der kørte rundt med sagerne til dommerne, der sad ude i hver deres villa. Og så sad de og skrev på sagerne, og så mødtes de om lørdagen, hvis nok, og fik afsagt dommene. Og der kan man jo ikke lave offentlighed, fordi hvis det er skriftligt, kan man jo ikke rigtig have offentlighed. Så det, man så siger i 1849, det er, at vi skal have mundtlighed og offentlighed, så alle kan se, hvad der foregår. Men der går altså 70 år, inden man får det lavet. I Højesteret har der altid været offentlighed og mundtlighed, lige siden 1661, så det var ikke noget nyt for Højesteret. Men i dag er det sådan, altså, at man kan komme ind og se, som udgangspunkt, alle retssager. Når jeg har foredrag i Højesteret, så er der mange almindelige borgere, der sådan overrasker over, kan vi virkelig komme ind? Det må man sige, ja, det kan. Der kan en sjælden gang være en sag. Hvis nu vi skulle have siddet med en familieretlig sag, for eksempel, hvor der bliver lukket døre. For nylig havde vi den her sag om de unges pornovideoer, som jo blev afgjort i, var det ikke i fredags? Hævnporno-sagen? Ja, det var jo ikke rigtigt. Det var ikke hævnporno, den der umbrella-sag. Jeg vil sige, vi optager i januar 2019. Ja, hvor det var 1004 personer, der har spredt videoen. Der kunne det jo komme på tale, fordi vi skulle se de der videoer. Der kunne man forestille sig, at der ville så være lukkede døre, men det løste man ved, at højesteretsdommeren fik udleveret en iPad og så høretelefoner, så det var kun os og anklage myndigheden og forsvaren, der så den, om så må sige. Men så man kan forestille sig, at der er lukket, men det er sjældent. I højesteret er det meget, meget sjældent. Så alle borgere kan komme ind og overvære den. Det eneste, man ikke kan overvære, det er selve voteringen. Ja, den er selvfølgelig lukket. Det kan man ikke overvære, den er lukket. Hvor man så afgør. Ja, så kan man komme ind og høre domsafsigelsen, hvis man har lyst til det. Styk 2, altså paragraf 65, styk 2. I strafferetsplejen skal lægmænd medvirke. Det fastsættes ved lov, i hvilke sager og under hvilke former denne medvirken skal finde sted. Herunder i hvilke sager nævninger skal medvirke. Og strafferetsplejen, det er altså det, der handler om overtrædelse af straffeloven, og lægmænd. Hvis ikke, jeg har selv været en lægmand i en domsmandssag, så det vil sige, jeg har været en almindelig borger. Det ved jeg ikke, om jeg gør, men jeg har i hvert fald prøvet det. Og hvad er en lægmand? En lægmand, det er en, der så medvirker som domsmand eller nævning, uden at være udnævnt dommer. Det er en lægmand. Og tanken er jo den, at sådan nogle fornuftige mennesker som dig og andre, de skal altså være med i strafferetten. De skal være med til at afgøre, om nogen er skyldige. Altså være med til at vurdere beviserne. Og så kan man sige, at de skal også være med til at udmåle straffen, men det kører jo lidt mere efter en retspraksis. Så der i praksis, så er det jo måske ikke der. Det er mere vurderingen af skyldspørgsmålet, hvor det virkelig er velbegrundet. Og det er vores system. Altså hvis vi er over sager med ren bøde, så er systemet, så sidder der domsmænd i byretterne og landsretterne. Og hvis det er, når der kan give mere end 4 års fængsel, så kører det som nævningssager. Men hvorfor er det vigtigt, at der skal sidde lægmænd? Det er for at få det der folkelige element i at få kontakten med folket, når man skal vurdere sådan nogle skyldspørgsmål. Det er tanken i det. Har det været sådan siden 1849? Nej, der gik tid, inden det her blev indført. Det kom også først virkelig blev gennemført i 1919. Og i Højesteret har vi det jo ikke. I Højesteret, men der kan vi så heller ikke tage stilling til skyldspørgsmål. Hvis man er skyldig i landsretten, så er man også skyldig i Højesteret. Godt. Tusind tak skal du have, Jens Peter Christensen. Det her, det var lektion 11, og vi vender grusomt tilbage med lektion 12, hvor vi starter på Folkekirken. Du lytter til Radio 24/7.